ต่อจากนี้ไปเป็นรายการภาคค่ำเรื่องเฉียดดำเนินรายการโดยสมณะเสียงศิลป์ชาตะวโรประจำวันที่14กุมภาพันธ์2549เนื่องในงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ของพุทธครั้งที่30ณพุทธสถานสาลีอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี ้ขอกราบคารวะพ่อท่านด้วยความเคารพบูชาอย่างสูงขอกราบคารวะเพื่อนสมณะทุกรูปนะก็ขอเจริญสุขสวัสดีสิกขามาตรญาติโยมพี่น้องพวกเราทุกๆคนวันนี้รายการพิเศษภาคค่ำรายการนี้มีชื่อว่าเฉียดมันจะเฉียดฉิวขนาดไหนเดี๋ยวเรามาฟังกันดูบางคนเฉียดตายเฉียดติดคุกเฉียดอะไรอ่ะหลายๆอย่างลองมาฟังกันดูว่าแต่ละชีวิตที่เราเชิญขึ้นมาเนี่ยเขามีประสบการณ์หวาดเสียวยังไงบ้างมีอะไรที่ตื่นเต้นและมีอะไรที่จะเป็นตัวอย่างในแต่ละชีวิตอยากฟังใครก่อนดีเอาสมณะก่อนดีกว่าเนาะสมณะเฟิร์สฟังท่านจิรโสเล่าซิว่าประสบการณ์เฉียดเนี่ยไปเฉียดอะไรยังไงแค่ไหนยังไงบ้างนะผมก็ยังไม่ได้ฟังเลยนะเนี่ยเล่าให้ฟังซิว่าไปบุกอะไรยังไงเจออะไรดีๆมาเล่าให้ฟังบ้างสินี่หมดเลยครับ กราบนมัสการพ่อท่านพระเตรวุโสทุกท่านครับเจริญธรรมญาติโยมทั้งหลายอาตมา สมณะเจรโสชื่อในทะเบียนก็ว่าเทินธรรมนามตระกูลชาวหินฟ้าบวชมาแล้วเข้า17ปีที่17เป็นนักบวชองค์สุดท้ายที่พ่อท่านบวชเป็นอุปัชฌาย์พันเตเสียงศีลเป็นองค์แรก เป็นอะไรเป็นนักโทษเหรอคดี79แล้วองค์สุดท้ายวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องที่ไม่นึกว่าตัวเองมันจะเป็นเรื่องนะว่าฟาร์มที่อยากจะไปนู่นไปนี่อะไรแต่อะไรไปได้ยินข่าวว่าตรงนั้นดีนะน่าไปน่าสนุกนะที่ไหนล่ะแล้วก็ไปที่ไปตรงนี้ก็คือไปที่ช่องเย็นจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยช่องเย็นตอนก่อนจะไปถึงช่องเย็นเนี่ย ช่องเย็นมันคืออะไรช่องเย็น มันเป็นขึ้นไปบนเขาสูงแล้วมันยังมีเขาอีก2ลูกอีกลูกนี่ข้างนี่ลูกข้างแล้วตรงเนี้ยลมมันพัดมา จังหวัดอะไร มันเป็นมันเป็นอำเภอคลองลานนั่นแหละครับแต่ว่ามันเป็นอุทยานแม่วงอ่ะ อ๋อเหรอ ครับ เชิญท่านพลตรีจำลองขึ้นมาข้างบนได้เลยนะ เขตอุทยานแม่วง ทำไมเขาต้องเรียกช่องเย็นนะเพราะมันเย็นอุณหภูมิต่ำกว่า18ตลอดทั้งวันเลยนั่นแหละตอนแรกอาตมาก็เดินจาริกไปนี่แหละบาทบ้างกดบ้างกระตภายเดินไป ผ่านองค์เดียวเหรอ องค์เดียวตอนแรกองค์เดียวผ่านเข้าไปที่ตรงที่ทำการด่านเขานะเขามีด่านนะมีเจ้าหน้าที่ด่านเขาก็ถามว่าจะไปไหนหลวงพ่อบอกจะไปห้องช่องเย็นน่ะว่าไปช่องเย็นก็ ไปหาที่เย็นๆนะ ครับไปหาช่องเย็นๆหาที่เย็นๆอยู ่แสดงว่าร้อนมานานแล้วนะแล้วไปไง ก็เดินไปเอ๊ะรถมันก็ไม่มีนะเราก็อยากจะโบกรถเพราะมันเดินจากตรงด่านไปจนถึงช่องเย็นมันตั้ง50กิโลนะแล้วมันขึ้นเรื่อยมันขึ้นเรื่อยขึ้นสูงไปเรื่อยเดินไปตามทางตามรูตามทางไปเรื่อยตกลงไปไม่ถึงค่ำวันนั้นนอนก่อนตามทางตื่นเช้าต้องไปใหม่ตื่นเช้าไปอีกวันหนึ่งนะ ไปอีกวันนึงถึงตอนเย็นทั้งถึงพอถึงตอนช่องเย็นนี่บนนั้น บริเวณตรงนั้นแหมเป็นลานกว้างๆอย่างเงี้ยเขาก็มีที่สำหรับไว้พวกไปตากอากาศนะไปเอาเต็นท์มากางนอนตากเย็นนะตากความเย็นน่ะแม้แต่เดือน4เดือน5ร้อนๆมันก็เย็นอย่างนั้นแหละที่นั่นน่ะเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าอย่างนั้นอาตมาขึ้นไปถึงตอนประมาณสัก4โมง ต้องเล่าอย่างเร็วละเดี๋ยวไม่พอเวลานะ ครับครับ คิดยังไงถึงไปตรงนั้นอยากจะไปหาดูที่มัน ใช่ก็อยากจะไปดูขึ้นไปถึงแล้วก็ลงไปสำรวจทางที่จะไปน่ะเขาบอกว่าทางที่จะไปเนี่ยไปอีกประมาณ2คืนก็จะทะลุอุ้มผางใจก็อยากจะไปอุ้มผางโดยวิธีนั้นน่ะนะก็มาถึง4โมงเนี่ยตอนนั้นเรายังเดินลงไปสำรวจดูเดินไปข้างล่างนะมันขึ้นตรงนั้นสุดแล้วก็เดินไปตามทางลาดยางเก่าๆเดินไปสักประเดี๋ยวกลับขึ้นมาเอ๊ะไม่ไปดีกว่าทําบากนี้เราไม่ไปดีกว่ากลับขึ้นมาหาที่นอนก็นอนไปสักครู่ก็มี2พระ2องค์เขาคุยกันเสียงดังลั่นขึ้นมาเลยแล้วก็โผล่หน้าประตูมาดูมาเรียกบอกท่านมานี่เถอะที่อื่นมันไม่มีที่นอนหรอกลมมันพัดเข้ามาในบล็อกยามแล้วก็มาแล้วก็ถามกันว่าจะไปไหนมาไหนเขาก็บอกว่าผมจะไปอุ้มผางเดินไปทางเนี้ย2คืนก็ถึงก็ชวนผมไปด้วยเลยนี่ผมก็บอกไม่ไหวนะเพราะผมไปสำรวจดูก่อนแล้วผมไปไม่ไหวแล้วผมไปก็เป็นภาระท่าน2คนเปล่าๆบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมเตรียมมาพร้อม เป็นพระทางเถรสมาคมอ่ะนะ ครับครับ หนุ่ม ๆครับหนุ่ม ๆบวชนานมั ้ยไม่นานหรอกยังไม่ได้พรรษาบวชดู2เดือนก็มี โอ้โหพระใหม่ด้วย พระใหม ่ชวนไปเลย ตอนเย็นตอนนั้นก็ยังไม่ตกลงจะไปเขาหรอกตื่นเช้ามาดิก็มาชวนอีกไปเถอะแค่2คืนทั้งป่าแถวนี้ผมเดินจนพระที่มาจากทางเหนือคนนั้นเขาเป็นนักไปดักปลอดนะเขาเตรียมไข่เน่าไข่เน่าเตรียมไปเรื่อยไปดักปลอด ดักปลอดคืออะไร ไม่รู้เหมือนกันแหละเป็นปลอดนะเขาเรียกปลอด อ๋อไปหาปลอดหาเหล็กไหลอะไรพวกนี้มั้ง ครับพวกนั้นแหละก็ไปกันตกลงกับไปเขาตอนเช้านะมันไม่รู้อะไรใจมันก็ไม่อยากไปแต่มันยังไงล่ะมันเหมือนกับมันมีวิบากกรรมอะไรนะมันโดนใจไอ้ตามเข้าไปไปเดินไปครึ่งวันนะครึ่งวันแล้วเนี่ยไปได้ไกลแล้วไปพักนะตกลงวันนั้นอะก็เดินไปสุดวันเลยนะไปจนถึงมืดเนี่ยระหว่างทางที่เดินเนี่ยพอมันพ้นไอ้ภูเขาล้นๆอย่างนี้ไปแล้วทีนี้มันก็เป็นทางที่อยู่บนไหล่เขาแล้วก็ต้นไม้สองฝากทางเนี่ยทึบเลยแล้วก็เป็นโขดหินเป็นอะไรแต่ไรเนี่ยเราจะเดินบนนั้นมันก็ต้องปีนต้องป่ายจะเดินในร่องน้ำมันก็หินมันก็กลมๆมันลื่นเดินยากเรานึกถึงแล้วว่าอายุเราขนาดนี้ ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย ตอนนี้ตอนที่ไปเดินตอนนั้นประมาณ66 เมื่อไม่กี่ปีมานี้ใช่ไหม ครับปี46นี่เอง 46นี่เองนะ ครับ แล้วเป็นไงเข้าไปป่าลึกเข้าไปเรื่อย ๆป่าลึกเข้าไปเรื่อยๆไปจนระหว่างที่ไปเนี่ยมันมีแล้วนะอันตรายสารพัดเลยนะอันตรายที่เรามันไม่น่าจะมาเนี่ยมันไม่ใช่ที่ที่เราจะโคจรไปเลยแล้วมันมีทั้งทากมีทั้ง สัตว์ป่าสัตว์เปิดมีไหม สัตว์ป่ามีครับมีหมีมีเสือมีอะไรเวลาผ่านไม่ได้กินขี้มันแล้วก็ แล้วพระสององค์นั้นท่านรู้สึกยังไง ท่านกลัวไหมสังเกตแล้วท่านไม่รู้สึกไงล่ะท่านมั่นใจว่าท่านสองวันก็ทะลุ อ๋อคิดว่าสองวันทะลุ ครับ แล้วไงต ่อผมก็ตามไปคืนแรกคืนหนึ่งก็นอนพักใต้ร่มไผ่ตื่นเช้ามาก็หุงหาอาหารอะไรต่ออะไร กินกันเลย ครับ ไม่มีใครบินตบาดได้แล้ว ไม่มีเขาหุงเสร็จแล้วเขาก็เอามาถวาย ไปเอาอาหารที่ไหนถ้าหุงอ่ะ เขาพกไปด้วย อ๋อเหรอ เขาพกข้าวสารไปด้วย อ๋อพระที่ไปนั่นนะ มีผ้ากระทะฝายก็เตรียมพร้อมแล้วคนบุกป่านะ เหรอ ไอ้แต่ผมก็เราก็เป็นพระเขาก็เป็นพระแล้วมันยังไงผมก็เลยเฉโกหน่อยสมมุติว่าเขาเป็นโยมหมดแล้วกัน อย่างนั้นเลย เขาหุงข้าวหุงปลาแล้วก็มาถวายเรา อย่างนั้นเลย เขาก็ให้ความเคารพเราดีนะเขาเห็นว่าเราเป็นพระผู้ใหญ่คนแก่นะว่า เคร่งด้วยนะ ไปตื่นเช้าอีกวันก็เดินไปอีกเต็ม ต็มวันจนถึงบ่ายสี่โมงเนี่ยเดินเดินไปก็ดูไปด้วยนะไอ้ทางเราเนี่ยมันมีเป็นทางควายด้วยนะไปมีทางควายไปแล้วเข้าใจว่าเอ้ยไม่ช้าเดี๋ยวก็ถึงบ้านนึกว่าควายบ้านนะตามไปควายมันก็พาเดินไปเดินไปเดินไปเดินไปขึ้นเขาไปนู่นน่ะขึ้นไปบนสันเขาบนสันเขามันเป็นไร่ไร่ของชาวกะเหรี่ยง อ ่ะไร่เก่าเขาน่ะเพราะเป็นป่าปิดแล้วนี่เขาปิดป่าแล้วเขาก็เอาพวกดอยพวกนี้ลงมาหมดน่ะขึ้นไปบนนู้นแหละเราก็ขึ้นไปแล้วเอ้ยอย่างนี้ไม่ใช่ซะแล้วรู้ละเริ่มรู้ว่ามันใช่ทางแต่แล้วมันผิด ผิดทางแทรกหลงแต่ยังไม่พูดนะแต่รู้แล้วหลงละก็รู้ละแต่ยังไม่พูดทำใจดีเพราะสองคนนั้นเขายังมั่นใจอยู่ก็เดินไปจนถึงน้ำแม่กองอ่ะลำน้ำแม่กองไม่รู้แม่กองไหนว่าตรงนั้นเขาเรียกลำน้ำแม่กองดูในแผนที่แล้วโอ้โหมันใกล้เขตพม่าแล้วมันจะไปขึ้นไปทางเหนือก็ไปตากมันไม่ใช่ไปอุ้มผางแล้ว มันผิดไปทางไกลอ่ะมันหลงไปทางไกลพอรู้เดินตามน้ำขึ้นไปจนเมื่อยจนล้าก็ตกลงกลับดีกว่ากลับมาทางเก่าเดินมาทางเก่าเดินมาวนไปวนมาก็มาเจอทางควายก็ตามทางควายกันไปอีกควายมันก็พากันไปกินหญ้าบนนู้นน่ะไปเจอมันอยู่4 5 ไม่ใช่ควายพาไปหมายถึงเดินตามทางควายไป ครับ นึกว่าจะมีควายที่ไหนมาพาไป มีควายครับไปเจอมันด้วย ตัวควายเนี่ยนะ ครับ ควายบ้านหรือควายป่า ควายป่าสิ โอ้เหรอควายป่า เจอควายป่า เออแล้วคุยกันรู้เรื่องเหรอ 4 5ตัวไม่ได้คุยหรอกมันเจอเรามันก็เพ่นป่าล่าไปเหมือนกันเอ๊ะแปลกนะมันดีๆนะมันเหม็นซัดเราเข้าแน่เนาะโอ้ยพอรู้ว่าชัดละแล้วก็ฝนก็ตกพรำๆทีนี้ไอ้ปิงอ่ะ ทาก ทากอ่ะมันเกาะเราเนี่ยตรงขาเนี่ยลายหมดแล้ว โอ้โห ดูเดินๆไปก็ต้องมานั่งเอามือไปหยิบทรายแล้วก่อนแล้วมันจับตัวมันดึงออก จับไม่ได้ลื่น ครับนึกถึงเลยเอ๊ะวิบากกรรมอะไรเราเนาะทำไมถึงมาเป็นอย่าง น ี ้ทำไมมาหลงป่าเนี่ย น ะ เดินวนก็มากลับมาที่เก่า ที่ทุกคนพอรวมกันเสร็จแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยเราหลงแล้วนะสองคนนั้นก็พยักหน้าว่าหลงแล้วทำไงผมก็เลยบอกว่าเอางี้แล้วกันปลอบใจตัวเองด้วยเราต้องอยู่ให้ได้เนาะเหมือนงัวเป็นควายแหละมันยังอยู่ได้เราทำไมจะอยู่ไม่ได ้ พูดไปอย่างนั้นแหละแต่จริงมันปรงแล้ว ปรงแล้ว ปรงแล้วเนี่ยถ้าหากว่าไม่ออกไปไม่ได้นะก็เรียกว่ายอมละไม่ได้เป็นละพระอโศกไม่ได้เป็นละ โอ้โห คิดรู้เลยนะว่าถ้าออกไม่ได้เนี่ยหรือออกได้ก ็ ต้องนานทีเดียวละต้องเป็นเดือนเมื่อออกมาแล้วคือเป็นเดือนออกมาแล้วออกมาได้ก็คิดว่าจะกลับไปหาหมู่นี่แหละมาถึงก็บอกว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วหมู่จะให้อยู่ฐานะไหนก็เอาปรงปลอบใจตัวเองมันเสียดายมากนะมันไปหลงแล้วมันเสียดายมากเลยถ้าออกไปไม่ได้ชีวิตของการเป็นนักบวชของชาวสุขเสียดายมาก คิดถึงพ่อท่านไหมตอนนั้น คิดอย่างมากเลยแหละ คิดมากทำไมไม่โทรศัพท์มาบอก โอ้โหจะโทรศัพท์นะแม้แต่วิทยุติดไปมันยังไม่มีคลื่นจะเข้าเลยกอกแกะไม่มีแล้วแหมระหว่างทางนี่มันแสนจะเหน็ดเหนื่อยนะพอรู้ว่าหลงวันนั้นทีเดียวแล้วก็มาพูดกันฝนก็ตกจักประมาณตะวันตกดินแล้วด้วยเหลือแสงโพเพแล้วก็เดินหาจะหาที่นอนเนี่ยนะสามองค์เนี่ยเดินไปเดินมาเอ้ามันไม่มีที่อื่นหรอกเข้าไปใต้ซุ้มไม้เตี้ยนี่แหละเข้าไปถึงเขาก็ตัดใบตองมารองแล้วก็ไปเอาไม้ที่มันแห้งแล้วแต่มันเปียกฝนเนี่ยมาถากเอาตรงแห้ตรงเปียกมันออกแล้วก็เอามาสุมไฟสุมไฟแล้วก็มาย่างผ้าพอมีแสงสว่างเราก็มาดูที่ตัวเราโอ้โหเลือดมันออกมาขออภัยเถอะเราเป็นประจำเดือนก็เป็นเนาะ โอ้โห มันเข้าไปกัด ข้างในก้นเลย โอ้โห สะบัด ไหลตัวมันไปไหนแล้วไม่รู้อ่ะแล้วไอ้ลอยที่เขาเรียกโบราณเขาเรียกว่านตอดนะเราก็โดนมาเยอะเลยมันเป็นไม้เป็นพืชชนิดหนึ่งซึ่งมันมีเหล็กไม้มีเหล็กหมาดเหล็กไนเหมือนก็ต่อก็แตนเงี้ยเราเดินลงไปแล้วลุยไปเนี่ยมันต่อยเราเจ็บปวดเหมือนแตนเป็นแผลเป็นจ้ำดำไปหมดเลยแข้งขา อิดโรยมากเลยแหละวันนั้นนะเราบอกว่าเออหลงแล้วไม่ต้องรีบร้อนไปทางไหนหรอกให้พักให้มันมีแรงมีเรี่ยวมีแรงดีซะก่อนนั่งค่อยขยับขยายมันยังไม่ทันตายตอนนี้ยังนะพูดปลอบใจตัวเองก็ปลอบเพื่อนด้วยเพื่อนพระนั่นแหละเขาก็บอกไม่เป็นไรหรอกเขาก็รู้ว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวลองเสี่ยงกันดูสิขึ้นไปเขาลูกนี้แล้วมันอาจจะได้รู้ว่ามันข้างหลังข้างนู้นมันจะมีบ้านคนไหมอะไรไหมก็พากันลงจากมาบลูกนี้ลุยลงไปผ่านไอ้ต่อไอ้แตนที่ว่านั้นไปผ่านท่าลงไปขึ้นไปฝั่งนู้นขึ้นไปดูแล้วไปหันมองดูรอบๆบังเอิญคนที่เขาไปเที่ยวตากอากาศช่องเย็นน่ะเขากลับรถพอดีเราก็หันไปเห็นไอ้รถมันก็สะท้อนแสงแดดวับมาทีเดียวองค์นั้นจำได้แต่ผมน่ะไม่จำไม่ได้แล้วไม่รู้เรื่องหรอกเพราะเดินตามไปไม่ได้มีทิศทางแล้วตามลูกเดียวนะก็ดีใจใหญ่เลยทีนี้เขาบอกไปแล้วไปนู่นนะเขารีบกลับเลยเขารีบกลับโดยที่ว่าเราเนี่ยมันไม่ไหวแล้วสองวันที่ดันมาเนี่ยมันล้าเต็มทีแล้วหมดเรี่ยวหมดแรงก็ตรงนี้แหละแล้วก็บอกเออตายแน่ๆ ไปเถอะพวกไอ้พวกไปเถอะ ผมไม่ไปด้วยนอนเดินมาแล้วก็มานอนอยู่ตรงสะพานที่เคยพักตอนขาไปน่ะแต่พักนอนนอนไปถึงประมาณ3ทุ่มตั้งหัวค่ำเลยนะนอนแล้วรู้สึกว่ามันมีไข้หรือมีอะไรด้วยกำลังมันหมดนะนอนก็นึกถึงเออ เอาชีวิตมาทิ้งกับกลางป่านี่แหละ ใช่คงจะมาตายที่เนี้ยถ้าออกไปได้มันก็อยู่ในฐานะไหนก็ยังดีแต่ก็พูดไว้น่ะอธิษฐานไว้ตั้งใจว่าถ้าออกไปได้นี่นะถ้าจะไปอยู่ฐานะไหนก็เอาขออยู่ก็อโศกนี่แหละแต่ระวังจิตที่มันจะฟุ้งซ่านมากมันจะตกใจมากเนี่ยคอยเก็บมันไว้ไม่ต้องมารับมันเป็นวิบากของเราเรามันทำมาเองไม่มีใครทำให้เราเราจะโง่เองนะมีมิจฉาทิฏฐิเป็นเดิมพันเราไม่ค่อยรู้ไม่รู้ตัวมันก็ไปตามนั่นแหละไปอธิษฐานจิตอธิษฐานใจอย่างนี้แล้วใจเรามันก็ค่อยสงบลงค่อยเบาลงค่อยมีแรงค่อยระลึกถึงอะไรแต่อะไรได้เรานึกว่าเออเป็นอย่างนี้แล้วนี่มันยังไงล่ะคนที่มันอยู่ต่อหน้าเพชฌฆาตที่จะลงดาบเนี่ยนักโทษอ่ะมันก็โป่งแหละมันมีทางให้รู้ว่าตายทำใจสบายเท่านั้นเองอ่ะแต่เมื่อก่อนนั่นแล้วก ็ตายเลยนะ ตายได้ แล้วยังไงถึงออกมาได ้แล้วออกมาได้ดิก็เพราะเขาเห็นทางน่ะแล้วเขานำไปก่อนไอเราจะตายจริงๆอีตัวนี้แหละ เราไม่ไปตามเขาไปหรือมันหมดแรง หมดแรง เลย ครับจนกระทั่งสามทุ่มเขายังย้อนกลับมารับเราอีกมาลากเราไปดูถูกกันอีกทางที่ไปตอนนี้นะมันผ่านทางของหมีของเสือของสัตว์ร้าย สัตว์ร้ายทั้งนั้นเลย ผมไม่เอาแล้วจะเป็นอะไรกับเจ้าผมเอ้ยฉันเดินไม่ไหวเดินไปได้29ลงนอนแล้วลุกขึ้นมาใหม่เดินไปอีก19ลงนอน ลากกันไปงั้นน่ะ ลากไปงั้นน่ะ จนไปถึงทาง มันจะตายเอาจริงๆอ่ะนะไปจนถึงที่เราตั้งต้นลงมา โ อ้ย ไปที่เก่า ครับกลับมาแล้วตื่นเช้าอีกพอดีตื่นเช้าเนี่ยก็อีกเดินลงมามีแรงพักก็มีแรงตื่นเช้าก็เดินลงมาเจอด่านเขาถามว่าหัวหน้าน่ะหัวหน้าป่าหัวหน้าป่าแม่วงอ่ะก็ถามว่าไปถึงไหนมาบอกไปถึงแม่น้ำอะไรนู่นน่ะมีแม่น้ำฝางอยู่เนี่ยไปตามน้ำเนี่ยโอ้แม่น้ำแม่กองแล้วเจออะไรบ้างบอกเจอควายฝูงโอ้โหไปถึงเจอควายนี่ไม่ใช่ใกล้แล้วก็บอกเข้าไปลึกแล้วก็บอกเออแล้วกลับออกมาได้นี่บุญเหลือเกินเนาะมาจนถึงวัดตรงข้างนอกนี่แล้วมีวัดนี่เข้าไปพักที่วัดโยมเข้ามาหากันใหญ่เลยเขาบอกว่าทางตรงนี้มีพระเนนไปแห้งตายคาบาดอยู ่โอ้โหไปแห้งตายอยู่ที่นั่นหลายองค์มาแล้ว หลงแห้งตายอ่ะเนี่ย โอ้นี่รอดมาได ้โอ้ยเราก็เลยนึกถึงบุญของเราเนาะเนี่ยนะ ทีนี้ขลังเลย หลวงพ่อคงมีของดีอะไรนะถึงรอดมาได ้เนี่ย บอกว่าจะมีของดีอะไรมานั่งทำดีท็อกขี้ดำขี้ดำขออภัยนะขี้ดำเหมือนขี้เด็กอ่ะขี้เทาอ่ะ โอ้เหรอมันจะตาย โอ้กว่ามันจะออกมาขี้น่ะมันนั้นเรียกว่าไฟธาตุมันแตกแล้วตอนที่มันอยู่ข้างใน จะเอาชีวิตไปรอด มันจะตายแล้วมันเหลือแต่กำลังใจนั่นเอง นี่เราบอกไม่บอกนี่อะไรของดีเนี่ยขี้ดำเลยนะโอ้โหพระเกจิอาจารย์โอ้รอดมาได ้รอดมาได ้ เนี่ยก็มีนี่แหละที่รู้สึกว่าชีวิตที่เกิดมาตอนเป็นคารวาสทีนึงกระโดดรถที่ลงจากเหวนั่นก็ เฉียด ถ้าโดดช้าอีกนิดเดียวก็ลงไปกระแทกกระท่อน้ำตายโดดเร็วนิดนึงจะได้อยู่บนกองทรายโดนไประหว่างนั้นลูดไปแล้วเกือบตายเหมือนกันกระดูกกระเดี่ยวหมดตอนเป็นคารวาสเฉียดแต่มาเป็นตอนมาเป็นพระนี่มาครั้งนี้รู้สึกว่า หลงป่า ไม่ธรรมดาไม่ใช่ธรรมดาตอนนี้ผมเข็ดเลยล่ะไม่หันหน้าไปมองเลยไอ้ป่าเขาต่างๆเนี่ย ไม่เอาอีกเหรอไม่พา ใครเขาจะพูดว่าตรงนั้นมันดีอย่างนี้อุ้ยทิวทัศน์สวยงามผมนี่ขนลุกแหละขยงขนละ นึกว่าจะมาพาชวนผมไปด้วย ฟาร์มอุดมสมบูรณ์ฟาร์มร่มเย็นอะไรนี่มันมีเกินกว่าที่เราจะรับที่ผมไปอะนะมันร่มเย็นจริงๆที่นอนไม่มีแล้วนอนเป็นมีกระปุ่มกระปั่มนะแล้วก็เอียงก็เอียง โอ ้โหทารุณ ทั้งทากทั้งน้ำทั้งแมลงเลย ทั้งสารพัดเลยครับแล้วพูดถึงตอนนี้ก็เขาชวนไปที่ตรงนั้นอีกนะเอ๊คิดว่าต้องเอาเฮลิคอปเตอร์มาเอาไปนะแล้วจะไปบอกตรงนู้นตรงนี้ได้เดินไปนี ่ไม ่ไหว อยากออกป่าดีนักเนี่ยนะมันต้องให้เข็ดอย่างเงี้ยนะไม่เอาอีกแล้วนะ เข็ดจริงจริงให้ดิ้นตายหลับคักๆสักแงกๆไม่หลับตอนนั้น หลับคักๆสักแงกๆเลยโอ้โหเนี่ยมาเล่าอย่างเงี้ยนะโอ้โหทีนี้เฮี้ยนเลยนะเนี่ยเป็นพระดังเลยนะโอ้เข้าไปถึงป่าลึกเจอผูงควายรอดชีวิตมาได้เนี่ยโอ้โหถ้าเป็นพระป่าแล้วก็ดีไม่เจอเสือเนาะเจอเสือแล้วเสือไม่กินรอดมาได้นี่ถึงจะยิ่งดังใหญ่เลยไม่ลองไปหาเสือดูบ้างล่ะ วันนั้นไม่ได้คิดอะไรแล้วมันจะมาก็มาเถอะ มันจะมาก็มาเถอะ ไม่สู้อะไรทั้งหมดแหละ โอ้โหชีวิตเนาะอย่างนั้นเลยนะสรุปข้อคิดเรื่องนี้ยังไงบ้าง ก็สรุปว่าตัวเองทำไมถึงมันหลงไปอย่างนี ้พ่อก็สอนไม่ได้สอนให้ ผมก็ได้ข้อคิดว่าผมไม่ได้หลงวันนั้นหรอกมันหลงมานานแล้ว โอ้หลงมานานแล้ว มันหลงทิฏฐิตัวเองอ่ะ จะต้องเข้าป่า จะต้องเข้าป่า พิสูจน ์ไปหาอาจารย์อะไรต่ออะไร น้อง มันไม่เลือกเพราะผมมันมีรัฐไอ้อย่างเทวานิยมมันมีอยู ่ ก่อนจะมาบวชนี่ก็เป็นร่างทรงมา โอ้โห ก็จะเข้าไปหาของดีอะไรก็ไปตามเรื่องกันแหละ อย่างนี้เองเน า ะ มันไม่เคยคิดถึงว่ า เป็นอะไรอะไรไม่เคยคิดหรอกคิดสนุกข้างหน้าคิดลองดูสินะพระดังๆสมัยก่อนเขาก็ดังกันมาจากการไปลงป่าเข้าไปไปถึงฟาร์มเป็นจริงแล้วมันไม่ได้ดังแล้ว ม ันจะดับเอาสิ จะดับเอาสินะรอดมาได้เน า ะ เนี่ยมาดังตอนที่มันรอดมาดีแหละมาเล่าให้ฟังแล้ว เข็ด อีหลี เพื่อนรุ่นน้องๆฟังแล้วเป็นยังไงบ้างที่ยังมีอยากเข้าป่าอีกบ้างไหม ผมก็ไม่ทราบเขาไม่กันอะไรครับเขาอาจจะคิดว่าอย่างผมไปก็ไม่ไปเหมือนหลวงพ่อหรอกเขาคงจะคิดอะไรก็ได ้น่าจะให้ไปลองอีกทีอย่างนั้นเลยนะ ครับ เอาละแค่นี้ก่อนเนาะ ครับ เอาสาธุสาธุนะนี่ก็เฉียดอีกแบบนึงเลยนะในลักษณะของสมณะนะท่านก็อยากจะไปลองดูจนกระทั่งเนี่ยพิสูจน์ของจริงมาจนขนาดเนี้ยนะทีนี้เหลืออีก2ท่านเนี่ยใครจะเอาก่อนดีปฏิจำลองไม่รีบนะให้ทนายก่อนดีกว่าทนายดินไทยนะเป็นทนายนะเป็นนักกฎหมายนะเท่าที่ได้ข่าวฟังกันมาเนี่ยเป็นนักกฎหมายมันน่าจะรอดปลอดภัยแต่นักกฎหมายคนนี้เนี่ยเกือบเข้าคุกนะเฉียดคุกเฉียดตารางมันเป็นไปได้ยังไงนะในฉายาทนายเท้าเปล่านะอ้าวรายงานตัวบอกชื่อบอกเสียงเลยเชิญ กราบนมัสการพ่อท่านสมณะสิกมาศเจริญธรรมญาติธรรมทุกคนครับครับก็คงจะรู้นะฮะลินไทยมุ่งมาจนนะครับก็มาใช้นามสกุลของตายแน่นะครับ นามสกุลนี้ดังนะออกหนังสือพิมพ์ออกทีวีบ่อยเลยต้นตระกูลนี่ใคร ต ายแน่ครับ ตายแน่มุ่งมาจนเนี่ยนะ ครับต้นตระกูล แล้วนี่อันนี้ล่ะตายไม่แน่ชื่ออะไรนะ ครับผมรินไทยครับ รินไทยนะ ครับ มุ่งมาจน ก็ชีวิตผมมันไม่มีอะไรโลดโผนหรอกครับมาเป็นทนายก็ทนายประเภทอะไรอ่ะไม่ใช่สายบู๊นะครับก็เลยไม่ใช่เฉียดตายนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านเขาก็แค่ผู้ใหญ่บ้านถีบจักรยานนะครับไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านขี่ม้ายิงปืนครับก็มีเป็นทนายมันก็ขึ้นลงๆกับคุกนะครับต้องเข้าออกอยู่บ่อยนะครับเพราะว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยครับที่คดีอาญาเนี่ยที่เขาเป็นคนจนเนี่ยส่วนมากก็ไม่มีเงินประกันของผมก็จะต้องเข้าไปในเรือนจำเข้าไปในคุกเนี่ยบ่อยมันก็ลักษณะของผมนี่พอจะเข้าไปเรือนจำนี่มันก็จะมีปัญหาอยู่บ่อยเหมือนกัน อย่างตำรวจนี่ก็จะถามเรื่องรองเท้าทำไมทนายไม่ใส่รองเท้าอย่างนี้มันก็มีปัญหาอยู่บ่อยมีอยู่ครั้งหนึ่งทำสวนคนผมทำสวนอยู่ที่บางขุนเทียนด้วยทำสวนมะม่วงเนี่ยยุคนั้นก็กำลังทำสวนอยู่เขาก็บอกว่าให้ไปหาจำเลยหน่อยที่เรือนจำคลองเปรมที่กรุงเทพนะครับเรือนจำพิเศษกรุงเทพก็ไปชุดรองเท้าไม่ได้ใส่ก็ชุดทำสวนนะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนชุดอะไรก็กางเกงขาสั้นไปพอไปถึงตำรวจก็บอกเอ้ยทนายคราวที่แล้วรองเท้าไม่ใส่ยังให้เข้านะแต่คราวนี้เกงขาสั้นนี่ยังไงๆก็ไม่ให้เข้าแล้วมันผิดจรรยาบรรณทนายเป็นทนายมันโทรมอย่างนี้มันไม่ได้หรอกตำรวจก็ไม่ให้เข้าบอกจำเลยเขาไม่มีทนายเขาต้องการผมเข้าไปช่วยตำรวจก็ยืนยันว่าเข้าไม่ได้ยังไงก็เข้าไม่ได้ทนายเกงขาสั้นนี่เข้าไม่ได้รองเท้าไม่ใส่ก็อนุญาตไปแล้วเกงขาสั้นนี้ไม่อนุญาตก็เลยต้องถามเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่าเอ๊ะถ้าพ่อแม่ของนักโทษนี่พ่อแม่จำเลยเขามาเยี่ยมนี่เขาใส่เกงขาสั้นมาเนี่ยจะให้เข้าไหมญาติพี่น้องเขาเนี่ยตำรวจบอกอย่างกรณีงั้นก็ให้เข้าอยู่ ผมบอกอย่างงั้นผมก็เป็นญาติเหมือนกันแหละครับ ตำรวจเลยยอมอ้าทนตื้อทนายไม่ไหวก็ให้เข้าไปได้ ตอนนี้ของผมชีวิตมันไม่ใช่แค่นั้นมันก็เจอวิบากอีกพอมาเมื่อประมาณปี46เนี่ย2546นี่ก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็โทรศัพท์ไปที่ราชธานีอโศกนะครับราชธานีอโศกบอกว่าคุณโดนหมายจับหน้าให้มามอบตัวหรือจะให้ตำรวจไปจับผมก็งงอยู่มาโดนหมายจับนะก็บอกเดี๋ยวผมจะไปมอบตัวเพราะว่าผมเป็นทนายผมก็รู้แล้วว่าเมื่อมีหมายจับเนี่ยก็ต้องไปมอบตัวเพื่อต่อสู้คดีก็เลยถามเจ้าหน้าที่เขาเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าให้ไปที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับคดีร่วมกันลักทรัพย์สาธารณะผมดูโอ้โหคดีร่วมกันลักทรัพย์สาธารณะมันก็หนักเหมือนกันนะนี่หลายคนร่วมกันลักทรัพย์สาธารณะซึ่งเรามาปฏิบัติธรรมนี่ทำไมเรากลับมีวิบากไปโดนคดีผิดศีลข้อ2อย่างรุนแรงร่วมกันลักทรัพย์ไม่ใช่ลักวันเดียวนะครับลักเป็นเวลาถึง 2-3 เดือนประมาณ3เดือนร่วมกันลักทรัพย์ติดต่อกันถึง 2-3 เดือนผมก็ถามเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าลักดินสาธารณะขุดดินไปแอบขายให้ชาวต่างชาติโอ้คดีหนักนี่ก็เลยไปมอบตัวก็เดินทางไปมอบตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สอบปากคำก็ให้การปฏิเสธดังนี้ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเชิญไปมอบตัวเนี่ยทางอำเภอก็เชิญไปก่อนก็คราวนี้จะย้อนเล่าถึงว่าทำไมถึงไปต้องมาถูกข้อหาร่วมกันลักทรัพย์สาธารณะก็คือผมเข้าไป เมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วนะฮะ10กว่าปีเกือบ20ปีนี่ผมก็เข้าไปเป็นผู้จัดการปกครองศาลเจ้าไข่ง้วนตึงอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับคือเป็นโรงเจนะครับโรงเจคนจีนนี่ในกรุงเทพนี่มีโรงเจประมาณ40กว่าโรงที่เขารวมกลุ่มกันอยู่แล้วเขาก็ดูว่าเขาจะให้ผมนี่แหละไปรับมรดกผู้จัดการปกครองศาลเจ้าที่จังหวัดเพชรบุรีมีที่ดินอยู่ประมาณ146ไร่กว่าโรงที่เขารวมกลุ่มกันอยู่แล้วเขาก็ดูว่าเขาจะให้ผมนี่แหละไปรับมรดกผู้จัดการปกครองศาลเจ้าที่จังหวัดเพชรบุรีมีที่ดินอยู่ประมาณ146ไร่ผมก็ไปดูว่ามันก็น่าจะเป็นของอโศกนะคือยังโลภมากอยู่นะครับก็พาสมณะไปดูแรกๆก็สมณะก็ไปดูที่ดินไปดูโรงเจนะครับเป็นอาคารจุคนได้เป็นร้อยคนนะครับหลังใหญ่ผมก็เลยรับเข้าเป็นผู้จัดการที่เขาเอาผมนี่ไม่ใช่ผมเก่งนะครับเพราะว่ามันไม่มีผู้ชายโรงเจมีแต่ผู้หญิงเขาอยากได้ผู้ชายเขาก็เลยให้ผมไปเป็นผู้ปกครองผู้ปกครองนี่ก็ต้องแต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้แต่งตั้งก็แต่งตั้งผมมาตามกฎหมายเมื่อแต่งตั้งมาแล้วเนี่ยจะต้องรับผิดชอบทุกอย่างในศาลเจ้าเพราะศาลเจ้านี่ถือเป็นนิติบุคคลเมื่อมีเหตุว่ามีการขุดดินศาลเจ้านี่ออกไปขายเป็นจำนวนถึงประมาณ5ไร่ขุดหน้าดินไปผู้จัดการปกครองนี่ต้องโดนคดีอาญาคือต้องรับผิดชอบตามกฎหมายนะทางอำเภอเรียกผมไปสอบผมก็ไปกับผู้ดูแลศาลเจ้าคือผมเป็นผู้ปกครองนี่เป็นในนามแต่ตัวจริงนี่อยู่ราชธานีอโศกทีแรกเลยก็อยู่กรุงเทพแล้วตอนหลังก็มาอยู่ราชธานีอโศกเนี่ยคราวนี้ทางผู้ดูแลศาลเจ้านี่ก็เป็นผู้หญิงแกก็บอกว่าแกอยากได้สระน้ำอยากได้สระน้ำแกก็เลยให้ทางนายกอบต.นี่ติดต่อหาคนมาขุดสระน้ำให้ทางนายกอบต.ที่เพชรบุรีนี่เขาก็ไปมีชาวต่างชาตินะชาวไต้หวันเขาจะสร้างโรงงานเขาก็รับจ้างที่จะขุดบ่อให้เขาก็ไปจ้างกำนันที่มีอาชีพขุดดินขายนี่ฮะมาขุดเขาก็มาดำเนินการขุดกันน่ะใช้เวลาประมาณ3เดือนถึงจะขุดแล้วเสร็จเนี่ยตอนนี้ช่วงขุดเนี่ยมันก็มีปัญหากับกำนันท้องที่คือกำนันที่มาขุดเนี่ยเป็นกำนันต่างท้องที่กำนันท้องที่ไม่ยอมก็เลยไปร้องอำเภอก็บอกมันเป็นที่ดินของศาลเจ้ามันไม่มีปัญหาหรอกมันขุดได้ทางอำเภอในอำเภอทางอำเภอเขาก็ยืนยันว่าขุดได้ยืนยันกับทางกำนันนะครับกำนันท้องที่ก็ไม่ยอมก็ไปร้องนายกทักษิณนี่แหละครับไปร้องนายกทักษิณพอไปร้องนายกนี่นายกก็มีคำสั่งมาเลยนะครับพอเขาไปร้องว่าผู้มีอิทธิพลมีผู้มีอิทธิพลตอนนั้นพอดีช่วงปี46นี่เขาช่วงปราบอิทธิพลปราบยาเสพติดแล้วก็มาปราบอิทธิพลมีผู้อิทธิพลนี่สามารถขุดดินศาลเจ้าเอาไปขายให้ชาวต่างชาติได้เมื่อนายกสั่งมานี่ทางจังหวัดก็ต้องจับแล้วครับถึงแม้ว่าทางอำเภอไม่จับนี่ทางจังหวัดก็จับก็เรียกสอบก็เรียกผมไปสอบผมก็ไปสอบก็ผมก็ไม่รู้เรื่องว่าเหตุการณ์งานก็ฟังเหตุการณ์จากคนดูแลศาลเจ้าเนี่ยครับคนดูแลศาลเจ้าเล่าให้ฟังก็แบบที่เล่าเนี่ยฮะผมก็ไปเล่าแบบนี้เหมือนกันแหละครับเพราะว่าผมมันเป็นทนายที่ไม่ฉลาดนะครับก็ไปเล่าเหตุการณ์ต่างๆเท่าที่รู้จากคนดูแลศาลเจ้าแล้วก็รู้จากทางโรงเจที่อยู่ที่กรุงเทพที่เขาแต่งตั้งผมเข้ามาเป็นผู้ปกครองเนี่ยครับก็ไปเล่าให้ทางอำเภอฟังมันก็เป็นลักษณะว่าผมนี่ลักษณะเล่าแบบนี้มันคือรู้เรื่องหมดน่ะ ไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธลักษณะรู้เรื่องหมดเมื่อรู้เรื่องหมดนี่ก็เป็นลักษณะว่าเหมือนกับเราสั่งให้เขาขุดนะฮะสั่งลักษณะว่ารู้เรื่องในการขุดในการอะไรมันก็คือร่วมกันลักทรัพย์ตามกฎหมายก็คิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรก็แบบไม่ค่อยจะมีไหวพริบนะครับก็ไปเซ็นชื่อตามที ่เราไปตามซื่อของเราเงี้ยนะ ครับเล่าความจริงนะครับกลายเป็นว่าเรานี่รู้เรื่องหมดนี ่ เรารู้เรื่องหมด เข้าปิ้งเขาเลย เขาก็ให้เซ็นชื่อพอเซ็นชื่อเสร็จก็เขาก็สอบคนดูแลศาลเจ้าคนดูแลศาลเจ้าก็โยนว่าทั้งผมนี่รู้เรื่องแล้วก็ให้อนุญาตให้ทำเป็นผู้ปกครองนี่เขามีสิทธิ์ที่จะอนุญาตให้ขุดสระเพราะว่าจะเอาน้ำมาใช้ทางคนขุดเนี่ยเป็นกำนันที่เขารับจ้างขุดดินนี่เขาก็มาให้ปากคำเขาก็เล่าแบบเดียวกันกับผู้ดูแลศาลเจ้าว่าเขาได้รับมาจากทางเนี่ยทางผู้ปกครองดูแลศาลเจ้าเขามีสิทธิ์ที่จะให้ขุดดินเมื่อเขาให้ขุดดินแล้วเขาก็ไม่ผิดก็ตกลงว่าทางตำรวจก็เลยเอาผมเป็นจำเลยที่หนึ่งคนดูแลศาลเจ้าเป็นจำเลยที่สองแล้วก็คนขุดดินกำนันนี่เป็นจำเลยที่สาม แล้วผลเป็นยังไงทีนี ้ผลก็คือวันจากถูกจับนี่มาสืบเอาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเดือนธันวาเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วก่อนงานมหาปวนานะครับงานมหาปวนาวันที่4แล้วก็มาสืบพยานวันที่1 2 3 4 ต้องขึ้นศาลไหมเอาวันที่ไม่ต้องละเอียด ก็ขึ้นศาล แล้วยังไง ขึ้นศาลนี่ทางอัยการก็ฟ้องว่าร่วมกันลักทรัพย์จำเลยที่1คือผมจำเลยที่2คือคนดูแลศาลเจ้าจำเลยที่3คือกำนัน ที่ขุด ที่ขุดดิน แล้วไง ก็อันนี้พอตอนสืบวันแรกนี่เขาก็สืบพยานโจทย์ผมก็คัดทนายซึ่งเป็นเพื่อนผมนะครับทนายที่ผมดูแล้วว่าเป็นคนละเอียดแล้วก็เป็นคนที่รอบคอบเป็นทนายที่ใช้ได้เก่งแล้วก็ถามวันนั้นมาประชุมที่สันติประชุมมูลนิธินะครับก็เจอพี่สุนัยก็คุยพี่สุนัยบอกให้หาอาจำลองสิแล้วก็ท่านผู้พากษาท่านผู้พากษาเสียงที่อุบลนะครับก็คุยกับท่านท่านก็บอกว่าโอ้ยต้องให้อาจำลองนั่นแหละเป็นพยานเลยทางผู้พากษาก็ว่างั้นจะมีน้ำหนักแล้วก็พี่สุนายก็ว่างั้นผมก็บอกโอ้ยอาก็ไม่ว่างหรอกแล้วก็คงไม่ต้องถึงขนาดนั้นอย่างนั้นก็ขอให้เอาอาจำลองนี่แหละเป็นคนรับรองว่าเรานี่ไม่ทำผิดแน่ผมก็เลยโทรศัพท์หาอาจำลองนะครับ นั่งอยู่เนี่ยนะ ครับโทรศัพท์หาคือได้เบอร์จากพี่สมพงษ์นะครับพี่สมพงษ์ให้เบอร์มาก็เลยโทรศัพท์หาก็คุยกับคนที่ดูแลอยู่นะครับแม่บ้านหรือใครไม่ทราบดูแลก็บอกว่าได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวจะเซ็นหนังสือให้พอขึ้นศาลก็คุยกับทนายบอกโอ้ยมันไม่ได้หรอกมันไม่ต้องขนาดนั้นแล้วผมก็จะเอาท่านติดขาไปเป็นพยานคือหาพยานที่คิดว่าศาลจะยอมอ่ะทางทนายผมก็ไม่เอาอีกทางทนายบอกว่าโอ้ยสมณะเป็นพระอโศกนี่เดี๋ยวเกิดศาลไม่พอใจพระอโศกไม่ถูกพระอโศกนี่ผมติดแน่ๆเอามาแล้วยิ่งทำให้ผมติดทนายก็ไม่อยากเอามาอาจำลองทนายก็ไม่เอาเพราะว่าไม่ได้มันสายการเมืองประเดี๋ยวเกิดผู้พากษานี่อยู่สายตรงข้ามนี่ก็ไม่เอาอีกก็เลยเราต้องตัดทนายแล้วก็พอวันสืบนี่พอสืบจริงนี่ผู้พากษาสืบพยานโจทย์เสร็จผู้พากษาก็ถามจำเลยว่าจำเลยจะสืบใครบ้างผมก็บอกผมจะสืบสมณะท่านเดินดินติขาวิโลแล้วก็จะสืบอาลุงโลดเรืองฤทธิ์ศาลก็ถามว่าเขารู้เรื่องอะไรบ้างก็มาสืบเกี่ยวกับเรื่องความประพฤติศาลบอกโอ้ยคุณไม่ต้องเอามาทำไม ไม่ต้องเอามาหรอกพระเพ้อไม่ต้องเอามาผมก็พอสืบเสร็จวันแรกนี่สืบพยานโจทย์เสร็จพอกลับไปทนายผมนี่เขาก็หัวเสียเขาบอกคดีนี้ติดคุก 100% อยู่แล้วเขาก็โทรศัพท์ไปหาแม่บ้านเขาแฟนเขาเนี่ยว่าโอ้ยไม่ได้คดีนี้แก้ไม่ได้เพื่อนติดคุกแน่นอนคือหลักฐานที่ผมไปเซ็นไว้แล้วก็หลักฐานที่จำเลยที่สองที่สามประกบผมไปแล้วว่าผมนี่ผิด คือเป็นผู้อนุญาตเป็นผู้ให้ทำผมก็เออแล้ววันรุ่งขึ้นนี่ศาลก็บอกว่าตัดพยานไปเลยเนี่ยนะไม่ต้องมีพยานเลยหรอกง่ายๆงั้นก็ยังรู้ๆกันอยู่เพราะว่าผมก็เป็นทนายศาลก็รู้ๆกันอยู่เพราะศาลรู้ว่าผมเป็นทนายเท้าเปล่าด้วยฮะตอนออกหมายนี่ก็บอกตำรวจว่าคุณตำรวจออกหมายจับทนายเท้าเปล่าได้เหรออันนี้ตำรวจก็เล่าให้ฟังว่าศาลรู้จักอยู่ศาลก็บอกว่าคดีนี้มันไม่มีอะไรหรอกคุณร่วมกันทำผิดสามารถร่วมกันทำผิดทางไปทางโทรศัพท์ได้ศาลก็ว่าอย่างนั้นเพียงแต่คุณโทรศัพท์มาสั่งเขาเท่านั้นเองก็ผิดแล้วแล้วก็หลักฐานมันก็ไปยอมรับกับทางอำเภอไปเรียบร้อยแล้วพอกลับมาทนายก็หัวเสียบอกว่าคดีนี้มันไม่รอดมันติดอยู่แล้วร่วมกันลักทรัพย์สาธารณประโยชน์ซึ่งมันโทษมันรุนแรงก็เมื่อทนายอย่างนั้นก็มันก็มีปัญหาว่าเอทนายเองก็ยังยอมรับไปแล้วว่าต้องติดแน่ๆอยู่แล้วผมก็โทรศัพท์บอกท่านติดขะว่าไม่ต้องมาเป็นพยานแล้วเพราะว่าศาลบอกว่าม ัน ไม่ต้องมาหรอกไม่มีประโยชน์ก็เรียนท่านติขะไปว่าติดแน่ๆอยู่แล้วฟังดูแล้วจากประสบการณ์ก็ติดอยู่แล้วบอกท่านผมก็ยอมที่จะติดแล้วขนาดว่ายอมที่จะติดนะคืนนั้นทั้งคืนนอนไม่หลับเพราะว่าวันรุ่งขึ้นจะต้องสืบผมเนี่ยต้องสืบพยานจำเลยที่1คือสืบผมก็นอนไม่หลับทั้งคืนน่ะทนายก็นอนไม่ค่อยหลับผมก็ลุกนั่งๆอย่างนั้นน่ะก็มาทบทวนวิบากตัวเองว่าเราปฏิบัติธรรมนี่ไม่เข้มข้นถ้าเราเข้มข้นมันก็คงไม่เกิดเหตุการณ์นี้ก็เลยตั้งใจอธิษฐานเลยถึงพ่อท่านเนี่ยคิดถึงพ่อท่านเลยว่าเออต่อไปนี้เราจะต้องปฏิบัติธรรมให้เข้มข้นแล้วมันต้องปฏิบัติธรรมให้ตรงที่สุดไม่ใช่คือลักษณะของทนายนี่จะติดกระล่อนหน่อยๆผมว่ามันคงจะเป็นอย่างนี้มาหลายชาติในลักษณะของทนาย คือมันจะต้องมีเช็คโกมีอะไรเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องแต่เราไปลักษณะให้คำพูดลักษณะแบบรู้เรื่องไงมันลักษณะแบบนั้นก็เลยตั้งใจว่าน่ะยอมติดคุกสักรับสาภาพมันก็คงอยู่ประมาณ2ปีเพราะว่าเรารับสาภาพแล้วอุทธรณ์ก็ไม่แน่อาจจะรอลงอาญาอะไรเนี่ยเพราะเอาให้อาจำลองก็บอกแล้วว่าจะเซ็นรับรองให้ก็เอามาขอรอลงอาญาอาจจะได้ก็พอเช้าขึ้นมาตี4ก็ลุกขึ้นมาทนายเห็นผมลุกเขาก็ลุกบ้างคือไปนอนที่เพชรบุรีกันเลยนะครับเพราะว่าสืบ4วันติดต่อกันเดี๋ยวนี้เขาใช้สืบแบบต่อเนื่องนะครับจบม้วนเดียวจบเลยพอตื่นมาผมก็บอกทนายผมก็เขียนไว้เลยว่าผมจะรับสภาพแบบไหนก็ให้ทนายทนายก็โวยวายบอกโอ้ยมันไม่ได้เพราะเราไม่ได้ทำผิดมันรับสภาพไม่ได้รับสภาพก็คือติดทันทีผมบอกรับสาภาพมันก็ยังได้ลดครึ่งหนึ่งหน้าถ้าไม่รับสาภาพนี่มันเต็มหน้าเพราะทนายเป็นคนพูดเองว่าผมนี่โง่จริงๆไม่เคยเห็นทนายที่ไหนโง่เหมือนทนายผมเลยทนายก็บอกเป็นทนายไปทำอย่างนี้ได้ยังไงก็น่าจะรู้ทันมีไหวพริบบ้างว่าอำเภอเรียกไปนี่เขาจะเอาเราเข้าคุกนี่ผมก็ยอมรับว่าผมมันก็โง่จริงๆนะ เราซื่อทหารกันเนาะ ก็ยอมรับไปแต่ผมก็ทิ้งให้ทนายคิดอยู่ข้อนึงว่าไอ้หลักฐานเนี่ยตอนที่สมัยผมเป็นทนายผมทำคดีให้กับคดีปล้นทรัพย์อ่ะจำเลย3คนเหมือนกันเนี่ยก็ร่วมกันปล้นทรัพย์นี่ทนายผมเป็นทนายให้จำเลยนี่แล้วก็ทางจำเลยนี่รับสาภาพทางตำรวจหมดทุกข้อหาเลยแถมไปถ่ายรูปไปทำประกอบทุกอย่างผมยังช่วยได้ให้ยกฟ้องได้เลยก็คุยบอกทนายเกทับบ้างเพราะว่าเราโง่มากเราก็เลยเกทับบ้างทนายเราบอกเดี๋ยวดูมันจะรอดยังไงคือคดีนี้มันจะรอดได้ก็ต่อเมื่อจำเลยที่2เนี่ยไม่ซัดว่าผมนี่เป็นผู้สั่งให้ทำจำเลยที่2ซึ่งคนดูแลศาลเจ้าอ่ะซึ่งทนายบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะจำเลยที่2กับจำเลยที่3เนี่ยใช้ทนายคนเดียวกันและจำเลยที่2เนี่ยเขาไม่มีเงินจ้างทนายแต่จำเลยที่3เนี่ยจ้างทนายแทนเขาจะต้องเอาจำเลยที่3ให้รอดจำเลยที่3จะรอดนี่ก็ต้องต่อเมื่อจำเลยที่2นี่ซัดมาทางจำเลยที่1ทนายก็มันลงตัวอยู่แล้วว่าต้องซัดอยู่แล้วแก้ไม่ได้หรอกทนายก็ดูเกมผมก็ดูเกมว่ามันผมก็ปฏิบัติธรรมมานานนะท่านผู้พิพากษาเสียงผู้พิพากษาของเรานี่ก็บอกมันเป็นการพิสูจน์บารมีผมว่าผมจะมีบารมีแค่ไหนผมก็ดูปรึกษาท่านต ติขาท่านติขาก็จะเป็นพยานให้นะอาจำลองก็จะเซ็นให้นะอาลุงโลก็บอกจะไปศาลให้นะเพราะผมก็ปฏิบัติธรรมมาก็มีคนที่จะช่วยเหลือเหมือนกันแต่ต้องมาติดคุกผมก็ยอมละคราวนี้ก็ยอมก็คืนนั้นทั้งคืนนอนไม่หลับนี่ก็คิดถึงพ่อท่านแล้วก็ตัดสินใจแน่นอนแล้วว่ายอมติดคุกก็เลยสบายเช้าขึ้นมาสบายยอมติดคุกแล้วทีแรกมันทุกข์เพราะว่าเราจะดิ้นเป็นทนายมันชอบดิ้นดิ้นเพื่อจะเอาชนะคดีเพื่อจะเอาชนะแล้วมันคดีของเราเองที่จะต้องแพ้ก็คือเข้าคุกชนะก็รอดก็เลยยอมเข้าคุกเลยรับสาภาพซะมันได้จบก็เลยสบายไม่ต้องไปคิดมากเมื่อทนายบอกว่าไม่ให้รับสาภาพให้สู้ไปเถอะสู้ไปอย่างนั้นแหละสู้ไปก็ผมก็บอกงั้นผมก็สู้ไปตามความจริงแล้วกันก็เลยขอร้องไปทางโกฏไถ่ซึ่งเป็นผู้ดูแลโรงเจนะโรงเจซึ่งมีอยู่หลายแห่งในกรุงเทพเนี่ยเขาเป็นผู้ใหญ่ดูแลอยู่เขาก็อายุประมาณ80ได้แล้วเขาก็บอกว่าเขาจะมาเป็นพยานให้ผมว่าคนอายุมากถึงขนาดนี้ก็ยังจะเป็นพยานให้ผมนะแล้วเขาก็มากันในวันที่วันรุ่งขึ้นอีกวันนึงคือพอผมปงได้แล้วนี่ยอมแล้วยอมติดคุกแล้วนี่มันก็สบายแล้วผมก็ทำไปสบายแล้วท่านติขาก็โทรเข้ามาหาบอกว่าจะมีสมณะมาหลายรูปนะท่านก็จะมาด้วยนะมีญาติธรรมชาวบ้านลาดก็จะมากันเต็มคันรถนะจะมาช่วยนับดูผมบอกโอ้ศาลไม่ให้มาแล้วทนายก็กลัวว่าศาลจะอยู่ไม่ชอบอโศกแล้วมันจะทำให้ผมติดคุกนะผมก็ท่านบอกท่านจะมาผมก็เอามาก็มาเป็นกำลังใจพอถึงวันรุ่งขึ้นที่จะต้องสืบผมนี่ทนายก็ใช้เทคนิคของทนายนะขอเลื่อนไปอีกวันนึงเพราะว่าทนายดูแล้วว่าสภาพผมนี่ทั้งคืนไม่ได้นอนแล้วก็ผมพร้อมจะติดคุกนี่แล้วก็ทนายบอกว่าของผมนี่เป็นคนที่ทนายสอนไม่ได้คือ ทนายจะพูดยังไงก็พูดไม่ได้คือต้องแล้วแต่ผมพูด ทนายบอกมันอย่างนี้มันติดแน่ๆทนายบอกเขาไม่สอนเพราะสอนก็สอนไม่ได้ แล้วก็จำเลยที่สองนี่ที่เป็นคนดูแลศาลเจ้านี่ก็เป็นคนที่สอนไม่ได้เหมือนกันพัฒนาไปลองแยบคุยดูแล้วจำเลยที่สองนี่ก็สอนไม่ได้เป็นคนที่ผิดมนุษย์สอนไม่ได้ไอ้ของผมก็ผิดมนุษย์สอนไม่ได้ จะให้โกหกไม่ยอมโกหกอย่างเงี้ย สอนเมื่อเป็นสองคนนี้สอนไม่ได้ทนายบอกโอ้ก็แล้วแต่เวรกรรมแล้วกันก็พอวันศาลให้สืบก็เลยเลื่อนไปอีกวันนึงพอดีเลื่อนไปวันรุ่งขึ้นก็พอดีท่านติขะมาคณะของบัลลาดมาพอดีมันตรงกับงานมหาปวนาเนี่ยก็เลยมากันได้มันก็เป็นอาจจะเป็นดวงหรือเป็นอะไรก็ไม่ทราบทำให้มาก็อาจจะจุดนี้อาจจะทำให้ทั้งสำนักสิกขาสมากันเต็มห้องพิจารณาเนี่ยอาจจะศาลอาจจะเห็นแล้วก็จำเลยที่2ที่3ก็อาจจะเห็นเหมือนกันมันทำให้การสืบจำเลยที่2นี่จำเลย2นี่ไม่พาดพิงถึงจำเลยที่1เลยคือไม่พาดพิงถึงผมนะฮะคือจำเลยที่2นี่รับไปเต็มๆรับผิดไปเต็มๆคือไม่พาดพิงเลยว่าได้ผมสั่งให้ทำหรืออะไรคือพระตัวเองเป็นคนสั่งเองทำเองหมดทั้งๆที่เราไม่ได้สอนส่วนจำเลยที่3นี่ซึ่งในคำบันทึกของทางอำเภอเนี่ยก็บอกผมเป็นคนสั่งเป็นคนชี้เป็นคนสั่งก็ไม่พาดพิงอีกก็มีลูกเล่นอยู่นิดนึงที่จำเลยที่3ให้ปากคำก็คือว่าขณะที่ก่อนที่จะไปขุดเนี่ยขุดดินที่จะเอาไปขายให้ชาวต่างชาตินี่ใครเป็นคนมาพาไปขุดจำเลยที่3ก็บอกว่าคนที่พาไปขุดก็คือจำเลยที่2กับชายแก่อีกคนนึงศาลบอกคือจำเลยที่3คือลักษณะของทนายจำเลยที่3เนี่ยคงจะทิ้งเอาไว้ให้ศาลคิดว่าชายแก่ก็คือใครไม่ยอมบอกศาลพอสืบไปจนทนายถามจบแล้วศาลก็วกกลับมาถามอีกว่าเอาให้เข้าคุกให้ถนัดหน่อยชายแก่นี่คือจำเลยที่1ใช่ไหมก็ชี้มาทางผมให้จำเลยที่3ชี้มาทางผมว่าชายแก่ก็คือผมใช่ไหมศาลบอกจะได้เอาเข้าคุกได้สะดวกมันไม่ต้องมาแปลไอ้ชายแก่นี่คือใครจำเลยที่3ก็มองมาทางผมก็มองจำเลยที่3เพราะว่าไม่เคยเห็นกันมาก่อนมาเห็นกันที่ศาลนี่แหละเราไม่รู้จักกันมาก่อนแล้วผมจะไปชี้ได้ยังไงแกก็มองผมแกเป็นกำนันลักษณะตัวเบลเลอร์ใหญ่ตัวดำทักหนาทักเลงเต็มตัวนะครับแต่แกเห็นผมแกก็ เอ้แกก็ไม่กล้าเหมือนกันนะบอกท้ายแกคนนี้ใช่หรือเปล่าสารชี้มาทางผมเลยคุณบอกไปตรงๆเลยจะได้เอาเข้าคุกได้แกก็บอกไม่ใช่นะครับผมก็ฟังดูว่าอย่างนี้ผมก็คงหลุดนะครับก็พอวันศาล ไม่กล้าชี้เลยเนาะ ไม่กล้าชี้บอกชายแก่คนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่จำเลยที่หนึ่งเป็นคนอื่นซึ่งไม่ใช่คนนี ้ ก็เลยบอกเออมันก็ผมฟังดูแล้วจำเลยที่สองก็ไม่ซัดจำเลยที่สามก็ไม่ซัดอย่างนี้มันก็หลุดอยู่แล้วถึงแม้ว่าเอกสารจะซัดมาม ันก็เอกสารลักษณะคดีอาญามันไม่เหมือนคดีแพ่งคดีแพ่งนี่เขายึดตามเอกสารคดีอาญานี่ยึดตามบุคคลมันต่างกันผมก็ดูว่าหลุดศาลก็นัดฟังคำพิพากษาวันที่1ธันวาเนี่ยนัดฟังคำพิพากษาผมก็ไปศาลก่อนศาลจะขึ้นบัลลังก์นี่เจ้าที่ตำรวจก็มาก็มาใส่กุญแจมือผมเลยโอ้เอ้ผมว่าผมจะหลุดแล้วทำไมตำรวจมาใส่กุญแจมือ ใส่กุญแจมือผมใส่กุญแจมือจำเลยที่3เป็นกำนันน่ะใส่กุญแจมือไว้เลยเพราะว่ามันจะติดหรือไงผมก็เลยนึกถึงพ่อท่านก็เอามือไปคำให้หยาดน้ำใจพ่อท่านที่ให้ไว้นะ เครื่องล้างของขลัง ของล้างเครื่องขังว่า ไม่มีอะไรพึ่งแล้วนะ คือไอ้คืนที่นอนไม่หลับก็นึกถึงพ่อท่านอยู่ก็อธิษฐานแล้วว่าเราจะปฏิบัติทำให้เข้มข้นให้มันดียิ่งขึ้นกว่านี้แล้วพอไอ้วันพิพากษานี่เอากุญแจมาใส่แล้วนี ่ ว่าให้มันดวงมันมันจะต้องติดคุกแล้วมั้งนี่ไอ้วันประกันตัวก็ติดคุกไปแล้ว2ชั่วโมงเพราะว่าไม่มีใครไปประกันตัวให้คือเอาหลักทรัพย์ไปเป็นโฉนดที่ดินของตัวเองแต่ไม่มีใครทำให้ผมไปอยู่ในคุกนะครับไม่มีใครเดินเรื่องให้บอกให้ตำรวจเดินเรื่องให้ตำรวจก็บอกโอ้ไม่ใช่หน้าที่ก็2ชั่วโมงอยู่ข้างในเรือนจำที่ศาลนะก็ทำไปทำมาก็มีคนที่ผมไม่รู้จักนะเขาเข้ามาถามก็เลยให้เขาเดินเรื่องให้เขาก็ใจดีเขาเดินเรื่องให้เงินเขาก็ไม่คิดสักบาทเหมือนกันผมว่ามันเป็นอานิสงส์การปฏิบัติธรรมเหมือนกันมันเป็นเรื่องของบุญหลายๆอย่างมาจวบเหมาะนะฮะมันเป็นเรื่องของบุญเรื่องการปฏิบัติธรรมของเราคือเราปฏิบัติธรรมมาตลอดแล้วเหตุการณ์ที่ดูว่ามันจะรุนแรงมันก็เลย พอถึงวันสืบจริงๆแล้วมันกลับไม่รุนแรงมันกลับเป็นผลดี ก็เลยรอดมา ครับพอศาลพิพากษานี่ก็พิพากษายกฟ้องของผมนะส่วนจำเลยที่2ที่3นี่ก็พิพากษาจำคุกนะครับแล้วก็ให้ชดใช้เงินอีก1ล้าน2แสนกว่าบาทนะฮะชดใช้ค่าดินที่ขุดไปนะครับ จำเลยที่1กับรอดเนาะทั้งที่ไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยนะอิทธิพลอะไรก็ไม่มีแถมรับสารภาพเข้าไปหมดด้วยความซื่อด้วยความบริสุทธิ์อย่างเงี้ยนะเห็นเลยนะว่ามันเป็นเรื่องของความดีใช่ไหมเนี่ยธรรมะคุ้มครองรู้สึกอย่างนั้นไหม ครับ ไม่ใช่หยาดน้ำใจคุ้มครองนะ เดี๋ยวไม่งั้นใครเจออะไรที่โอ้โหเฉียดเฉียดนี้แล้วก็พ่อช่วยด้วยนะพ่อช่วยด้วย ครับมันเป็นเรื่องของ ของธรรมะนะครับที่เราปฏิบัติธรรมมาทำให้กำนันนี่ไม่กล้า ไม่กล้าที่จะ แล้วก็บังเอิญจำเลยที่สองนี่เขาเป็นคนที่สอนไม่ได ้ คือทนายของกำนันนี่ก็ไม่สามารถสอนจำเลยที่สองได้เหมือนกัน เ มื่อสอนไม่ได้นี่มันก็เลยเข้าแบบว่าเป็นไปตามยถากรรมเป็นไปตามกฎแห่งกรรมนะครับ สรุปแล้วรอดไหมเนี่ย ก็ ไม่รอด ก็ยังเหลือชั้นอุทธรณ์นะครับยกฟ้องแล้วก็ยังเหลืออัยการก็ยังไม่ทราบว่าอัยการจะอุทธรณ์ ไม่รอดก็คงไม่ได้มานั่งคุยกันอยู่เงี้ยแล้วเนาะ ศาลยกฟ้องไปชั้นศาลจังหวัดเพชรบุรียกฟ้องตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าชั้นอุทธรณ์ท ่ านอัยการจะอุทธรณ์หรือเปล่าถ้าอัยการอุทธรณ์นี่ก็ต้องรอศาลอุทธรณ์ตัดสินแต่ก็ดูแล้วว่าจากคำตัดสินของศาลนี่ตัดสินว่าพยานเอกสารของโจทก์นี่ไม่พอฟังว่าจำเลยกระทำผิดให้ยกฟ้องจำเลยที่1ส่วนจำเลย2 3ก็ให้ติดแล้วก็จำเลยที่2นี่ศาลเห็นใจก็ให้รอลงอาญาจำเลย3นี่ให้ติดแล้วก็ให้ชดใช้เงินอีก1ล้าน2แสนกว่าบาท ไม่ใช่น้อยๆเลยเนาะโอ้รอดมาได้นะใจหายใจคว่ำเหมือนกันนะโอ้ยทนายดินไทยเราเนี่ยได้เข้าคุกซะแล้วบ้างเกือบไปละตอนนั้นนอนไม่หลับเลยเหรอ ก็วันรุ่งขึ้นจะสื่อผมนี่นอนไม่หลับเพราะว่าทั้งคืนนะฮะไม่หลับทั้งคืนสู้กับกิเลสเนี่ยสู้กับกิเลสทั้งคืนเพราะว่าทนายขนาดทนายยังยอมแพ้แล้วนี่ให้เราเป็นจำเลยนี่มันก็คงจะลำบากแล้วก็เลยตัดสินใจตอนใกล้สว่างนี่ตัดสินใจรับสารภาพก็เลยสบายโล่งเลยพอรู้ว่าเรายอมติดคุกแล้วไปปฏิธรรมในคุกก็ได ้เลย โล่งเลยสบายเลย ปลงเลยนะยอมอย่างนั้นเลย ตอนมาติดอยู่บางเขนก่อนติดมันนอนไม่ตื่นเลยนะไม่รู้สึกว่ามันจะนอนไม่หลับแต่ยังว่ามันคนละอย่างกันนะก็โอ้ผ่านมาอย่างหน้าหวาดเสียวนะก็เป็นเรื่องของเฉียดอีกแนวหนึ่งเนาะทนายดินไทยแล้วมันจะเจออีกไหมเรื่องราวอย่างเงี้ย ก็แล้วแต่วิบาก แล้วแต่วิบากแต่ที่ผ่านมาแล้วนะเห็นถึงอนุภาพของความดีอนุภาพแห่งธรรมะชัดเจนไหม ครับได้เห็นชัดเจนแล้วก็คืนที่นอนไม่หลับนี่ก็ตั้งปฏิญาณไว้เลยว่าเราจะต้องปฏิบัติทำให้เข้มข้นกว่านี ้ การไปอยู่บ้านลาดแค่นี้มันก็ยังไม่เข้มข้นพอแล้วผมนี่เป็นคนแบบไม่ใช่สายนักสู้นะครับเป็นสายเรื่อย ๆ คือไม่ใช่สายบูนะครับสายไม่ใช่สายเข้มข้นก็เลยดูว่าการปฏิบัติธรรมจะต้องเข้มข้นขึ้นจะต้องดีขึ้นแม้แต่วันที่สายภาคสานี่ก็ยังนึกถึงพ่อท่านเอามือมาคำหยาดน้ำใจว่าเราจะต้องเข้มข้นนะมันจะติดคุกก็ติดคุกก็ไม่กลัวแล้วก็เข้าไปอยู่ในคุกแบบเข้มข้นเลย นั่นแหละอย่างนั้นเลยนะอ้าวสาธุนะ คุณทุก จบไปหนึ่งลายนะ ทีนี้อยากจะขบวนเรื่องของทนายเนี่ยมีประเด็นที่น่าคิดอยู่2ข้อด้วยกันนะคือโดยรูปคดีเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องติดคุกแล้วล่ะพอไปเซ็นรับรองทางอำเภอไว้ว่าเป็นผู้สั่งการบอกเองเนี่ยทนายมันก็ไม่ได้เฉลียวใจแล้วก็นานแล้วด้วยจนเรื่องลืมไปเนี่ยมารู้อีกทีจนพยานโจทก์เขาเอาเอกสารมาทนายเพื่อนด้วยกันถึงว่าตกใจด้วยกันทั้งคู่อ่ะเอ๊ะมันมีเอกสารตรงนี้แล้วเจ้าของก็ลืมไป ค ือมันเป็นเซ็นรับรองแล้วว่าตัวเองเป็นคนคือทางอำเภอก็พยายามหาคนผิดเนี่ยคราวนี้ทนายซื่อๆเขาเลยจับเอาไปเป็นคนรับเป็นแพะรับไปนะแต่ว่ามันโชคดีตรงที่ว่าได้เห็นอานิสงส์ของธรรมะนะเพราะว่าวันสืบพยานจริงๆเนี่ยพยานที่จำเลยที่สองก็ดีจำเลยที่สามก็ดีเขาไม่ให้การซัดทอดเขาคงจะทงสารเนี่ยนะก็เลยพูดไปตามความจริงคือพูดให้ตัวเองติดคุกอ่ะปกติเนี่ยมันจะต้องโยนเพราะว่าโดยหลักฐานมันก็รู้อยู่แล้วว่าทนายจะไปเซ็นสมยอมอยู่แล้วงั้นเขาก็ควรต้องโยนความผิดนี้ให้ทนายแล้วเขาจะได้ไม่ต้องติดคุกแต่นี่มันสืบจริงๆเนี่ยจำเลยที่สองก็ดีนะจำเลยที่สองพูดเองเพื่อที่ตัวเองจะติดคุกอ่ะจริงๆแล้วตัวปกติมันไม่มีอย่างนี้ทนายก็ต้องซักซ้อมให้ลูกความของเขาเนี่ยไม่ให้ตัวเองติดคุกได้แต่ด้วยอานิสงส์ของคุณธรรมเนี่ยมันทำให้เขาไม่กล้าโยนความผิดเขาเลยยอมรับผิดแล้วก็เลยมันก็ติดคุกไปตามชาวบ้านตอนนั้นเองนี่ก็เป็นอานิสงส์ของธรรมะเหมือนกันที่ช่วยคุ้มครองแต่อีกเรื่องนึงก็คือได้เห็นความลึกลายของสังคมเนี่ยตัวที่เป็นตัวได้ผลประโยชน์ตัวที่ได้เงินอย่างมากเนี่ยกลับมาเป็นพยานโจทย์มาเอาผิดพวกที่ไม่ค่อยได้ผลประโยชน์อะไรเลยนะพวกจำเลยที่สองก็ดีจำเลยที่สามก็ดีเนี่ยจริงๆไม่ได้อะไรแต่ตัวที่ได้เนี่ยกลับเป็นพยานโจทย์ที่จะมาเอาผิดพวกนี้อีกทีหนึ่งซึ่งมันโอ้โหได้เห็นถึงความอายุติธรรมของสังคมอะไอตัวผิดจริงๆกับเป็นตัวถูกตัวได้เงินซึ่งกันลูกกันดีอยู่แต่ก็ต้องปล่อยไปแล้วก็เป็นพยานโจทย์เป็นคนฝ่ายถูกต้องแต่พวกจริงๆพวกเนี้ยทั้งพยานที่1 2 3ไอจำเลย1 2 3เนี่ยไม่ค่อยได้ผลประโยชน์อะไรแต่ต้องติดคุกกันเป็นแถวไปเลย ถึงตัวที่ควรจะติดคุกเนี่ยก็เป็นพยานโจทย์เป็นฝ่ายมาจัดการพวกที่ไม่ได้ทำผิดอะไรเนี่ยนี่คือทั้งความทับซ้อนของสังคมมันเป็นอยู่อย่างเงี้ยทุกวันเนี้ย ครับกราบขอบพระคุณพระเตมากครับที่ช่วยสรุปอันนี้นะครับครับก็ทีนี้มาสุดท้ายนะท่านสุดท้ายท่านพลตรีจำลองสีเมืองอาจว่ามีเรื่องเฉียดเยอะเลยล่ะนะทีนี้ท่านพลตรีจำลองจะเล่าหรือเปล่าเท่านั้นแหละนะเอาเฉียดมาตั้งแต่สมัยเป็นคฤหัสถ์เอ้ยไม่ใช่ตอนนี้ยังเป็นคฤหัสถ์อยู่ลืมไปนึกว่าเป็นมหาแล้วนะตั้งแต่สมัยเป็นทหารมาแล้วเนี่ยนะไม่เคยเล่าเลยอาตมาก็ยังไม่เคยฟังเลยนะเป็นนักรบนิรนามผ่านสมรภูมิเลือดมาแล้วเนี่ยนะมันเฉียดอะไรยังไงมาบ้างให้พลตรีจำลองเล่าเองดีกว่ามีอะไรที่อยากจะคิดอยากจะเล่าให้พี่น้องพวกเราฟังบ้างก็เชิญแล้วล่าสุดใหม่ๆเนี่ยนะตั้งแต่พฤษภาธมินเลยนะก็เฉียดมาแล้วนะแล้วเมื่อเลยแล้วนี่ก็ไปพาพวกเราไปม็อบต่อต้านเบียร์ช้างมาเนี่ยมันเฉียดบ้างหรือเปล่านะเอาเลยนิมนต์เลย กราบนมัสการพ่อท่านสมณะสิกมาเจริญธรรมครับญาติธรรมวันนี้พบกันทั้งตอนสายๆตอนค่ำๆคงจะเบื่อเต็มทีแล ้ ว อ๋อไม่เบื่อ เนื่องจากว่าผมเป็นคนที่อายุเยอะอย่างที่รู้กันนะฮะแล้วชอบไปยุ่งกับเขาเกือบทุกเรื่องมันเลยเฉียดหลายเรื่องแล้วกัน ทั้งเฉียดทั้งโดนจัง ๆ สารพัดสารพันเมื่อประมาณสัก 5-6 ปีมาเนี่ยคุณศิริลักษ์เคยเตือนผมแกพูดในทำนองว่าเธอเนี่ยอายุเยอะแล้วนะผมก็ว่าใช่แล้วอายุเยอะถ้าบ้านเมืองเขามีปัญหาอะไรเนี่ยจะขออะไรสักอย่างนะผมว่าตะแคงหูฟังให้แกจะขออะไรเนาะแกบอกว่าจะขอเอาโซ่ล่ามขาผมไว้กับเสาบ้านจะได้ไม่ออกไปยุ่งกับชาวบ้านครับเพราะผมอยู่ในกระบวนการสทร.คือแสบไปหมดทุกเรื่องอ่ะขอให้บอกนะมีเรื่องอะไรอย่างเรื่องเบียร์เล่าเข้าตลาดหลักทรัพย์นั่นมันไม่ใช่เรื่องหนักหนาอะไรนะรู้วันที่23วันที่26มกราเนี่ยเขาจะเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์มีคนเข้ามาบอกปั๊บผมไปทันทีเลยลืมนึกว่าคุณศิริลักษ์จะล่ามขาผมไว้มันเฉียดมาตั้งแต่เด็กแล้วฮะเฉียดตั้งแต่เด็กคือเฉียดต่อการอดตายว่าอย่างที่เล่าไว้เมื่อตอนสายๆว่าคุณแม่จนมากคุณพ่อเสียตั้งแต่ยังจำความไม่ได้ไม่น่าจะรอดจากความอดตายมาได้เลยนะอาศัยคุณแม่เป็นนักสู้คุณไหนอาศัยคุณแม่เป็นคนขยันขันแข็งมันเฉียดมาตั้งแต่เด็กแล้วฮะเฉียดตั้งแต่เด็กคือเฉียดต่อการอดตายว่าอย่างที่เล่าไว้เมื่อตอนสายๆว่าคุณแม่จนมากคุณพ่อเสียตั้งแต่ยังจำความไม่ได้ไม่น่าจะรอดจากความอดตายมาได้เลยนะอาศัยคุณแม่เป็นนักสู้คุณไหมอาศัยคุณแม่เป็นคนขยันขันแข็งผมยังไม่เคยเห็นแม่ผมร้องไห้เลยตอนนั้นที่เจอปัญหาหนักหนาสาหัสกันมาแล้วแม่พูดอยู่คำหนึ่งไอ้หนูหมาเมืองไทยยังไม่อดตายเลยโอ้จริงอย่างแม่ว่านะตอนนี้ที่เราไปเลี้ยงกันไว้ 2,500 กว่าตัวมากที่สุดในโลกที่มันจะตายเพราะคนจะไปฆ่าไม่ใช่ตายเพราะว่ามันจะอดเพราะหมานี่มันสู้สุดฤทธิ์เลยมันขยันผมถามใครต่อใครว่าเคยเห็นบ้างไหมหมาในเมืองไทยจังหวัดไหนบ้างที่มาอดตายไม่มีแล้วครับ นั้นนี่ก็มาสอนคนขี้เกียจด้วย ถ้าขี้เกียจเนี่ยอดตายแน่คนเราแต่หมาไม่อดตายเพราะมันไม่ขี้เกียจมันขยันสู้สุดฤทธิ์แล้วก็จริงอย่างที่แม่ว่าแม่ก็สามารถเลี้ยงมาได้ก็ผ่านพ้นมาเรื่องนี้ที่จริงบรรจุอยู่ในวิชาหนึ่งของคืนสุดท้ายการฝึกอบรมที่โรงเรียนผู้นำให้ผมพูดถึงเรื่องสงครามชีวิตผมก็คัดมาเฉพาะเรื่องเฉียดๆอย่างที่ท่านว่าเนี่ยนะเอาเรื่องหนักๆไอ้เรื่องไม่หนักนี่มันเยอะเหลือเกินมากมายไกลกองแต่มันหนักสำหรับคนอื่นสำหรับผมนี่มันเทียบแล้วมันไม่หนักต่อมาพอเป็นนักเรียนในร้อยอยู่ปี 5ใหญ่โตมากได้รับการแต่งตั้งจากทางโรงเรียนให้เป็นหัวหน้านักเรียนในร้อยมีเครื่องหมายอะไรเด่นชัดกว่าคนอื่นครับมีบทบาทมากตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนด้วยกันเองได้คือตอนกลางวันเนี่ย8:30 ถึง4:30ก็มีนายทหารร้อยโทร้อยเอกพันตรีอะไรเข้ามาปกครองเราพอหลัง4:30ไปแล้วเราปกครองกันเองโดยมีผมเป็นหัวโจกใหญ่ที่สุดนะในนั้นนักเรียนชั้นต่ำๆลงมาเดินผ่านผมเนี่ยผมเดินผ่านไปต้องหยุดทำความรบนะถึงขนาดนั้นเลยเดินสวนกันเฉยๆไม่ได้แล้วผมก็แบกโรงเรียนไว้มากเกินไปอะไรเลยคิดถึงโรงเรียนผมมาถึงคราวหนึ่งว่าโอ้เราคงจะต้องทำนะแต่มันพลาดไปแล้วนี่ถูกไล่ออกเป็นอย่างน้อย คือรู้ว่ารุ่นพี่ๆเนี่ยตอนนี้เขาอยู่ปี 5หัวหน้านักเรียนก็เป็นหัวโจกในการจัดฉายหนังรอบพิเศษ6 โมงเช้าที่ใจกลางกรุงชลศาลาเฉลิมกรุงบ้างเฉลิมไทยบ้างเฉลิมเขตบ้างสามเฉลิมนี่นะแต่จอมพลสฤษดิ์ธนัทเคยห้ามนักเรียนร้อยจัดฉายหนังแล้วผมไม่จัดได้ไงกันในเมื่อพี่ๆก็ยังจัดแอบจัดกันได้เลยผมก็จัดบ้างนี้ผมไม่เหมือนพี่ๆเขาคือผมชอบไปหาเรื่องนายทหารนี่เขาทำอะไรไม่ถูกไม่ต้อง เขาปกครองเรานะเรายังกำแหงหารไปหาเรื่องเขาเอาเรื่องเขามาเปิดเผยเขาก็โกรธนะครับแต่ก็เอาเรื่องผมไม่ได้เรียนผมก็เรียนเก่งนะความประพฤติผมก็ดีจนกระทั่งมาถึงตอนนี้ผมก็ตัดสินใจอ่ะเป็นความรับผิดชอบของเราก็ต้องเสี่ยงหน่อยเป็นเรื่องแปลกครับตอนที่มันจะเฉียดหรือจะโดนจังๆอะไรเนี่ยเวลาตัดสินใจว่าจะเสี่ยงเขาทำสงครามไหมถ้าเป็นสงครามที่เลือกได้สงครามเมื่อกี้เลือกไม่ได้สงครามกับความยากจนไม่มีทางเลือกเลยก็เกิดมาจนเนี่ยเกิดมาจนก็ต้องเป็นในลักษณะแบบนั้นแต่สำหรับเรื่องตอนเป็นนักเรียนร้อยผมว่าเออผมต้องเล็งในแง่ต่ำสุดก่อนถ้าถูกไล่ออกรับได้ไหมผมบอกกับตัวผมว่ารับไม่ได้เรียนก็เก่งโอ้โหเรียนจบม .6 เรียนเตรียมอีก2ปีเรียนในร้อยอีก5ปีฝึกก็หนักเรียนก็หนัก7ปีแล้วถูกออกได้ไงอ้าวถ้างั้นต้องวางแผนป้องกันก็ง่ายมากครับผมก็เป็นคนฉลาดนิดๆนะคือไปหาเพื่อนนี่ก็เป็นลูกพลเอกมาได้3คน แล้วให้เขาเป็นกรรมการจัดฉายหนังแล้วผมเป็นประธานเออถ้าเอาผมก็เจอพลเด็กอีก3คนนะรถหลั่นลงมาจากจอมพลสฤษดิ์เลยนะโอ้จัดฉายหนังได้กำไรเยอะแยะครับก็ซื้อของให้โรงเรียนมีหนังสือชมเชยมาต่อมาไม่กี่วันมีหนังสือปลดผมจากใหญ่สุดมาเป็นนักเรียนลูกแถวทันทีเลยแล้วก็ตั้งข้อหามีหลายข้อหานะผมอ่านข้อเดียวก็เหลือกินแล้วข้อแรกบอกไว้ว่าขัดคำสั่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ระหว่างประกาศใช้กฎอัยการศึกจำคุกไม่เกิน20ปีโอ้ข้ออื่นไม่ต้องอ่านแล้วข้อนี้พอข้อเดียวพอทีนี้ก็นายทหารคนนึงที่แกชอบทำไม่ถูกไม่ต้องอ่ะแกก็ฉลาดครับแกก็ไปเกลี้ยกล่อมเพื่อนผมคนนึงซึ่งเป็นลูกพลเอกนะอย่าไปรับนะว่าเป็นกรรมการจัดใช้ดังปล่อยแต่จำลองและคณะรับไปเรารับได้ไงเดี๋ยวผิดถึงพ่อร้องลงมาจากจอมพลสฤษดิ์นะเพื่อนผมก็เชื่อเขาก็ไม่รับผมก็มีนิสัยอยู่อย่างนะเมื่อเข้าสู่สถานการณ์วิกฤตแล้วใครสู้ก็อยู่ใครไม่สู้ก็ไปผมไม่มาขยันขยอด้วยแม้กระทั่งในสนามรบซึ่งกำลังจะเล่าฟังต่อไปเมื่อเพื่อนก็กลับคำให้การผมก็ไม่เซาซีเลยไม่ได้ร่วมจัดก็ไม่ได้ร่วมจัดตกลงก็เลยเหลือเพื่อนสองคนเป็นลูกพลเอกก็ติดพลเอกสองคนนะนี่ครูบาอาจารย์ก็ช่วยไว้ภูมิคำบัญชาที่ดีๆก็เกือบทั้งหมดนั่นแหละดีทั้งก็ช่วยไว้แล้วเขาคงเกรงใจพลเอกอีกสองท่านก็เลยถูกลดหย่อนผ่อนโทษจากจะต้องจำคุกไม่เกิน20ปีถูกไล่ออกมาเหลือเพียงจบแล้วไม่จบฮะคนหนึ่งเขาจบแล้วเป็นอาหารไปแล้วผมยังเป็นนักเรียนในร้อยต่ออีก3เดือนเดี๋ยวจะหาไม่แน่ เป็นหลักสูตรพิเศษเป็นประวัติศาสตร์ของเรียนในร้อยก็ไม่นึกนะครับว่าต่อให้เพื่อนก่อนแล้วพอเป็นนายทหารแล้วผมกลับเป็นนายทหารนำรุ่นนะเป็นนายพลนำรุ่นก็เป็นเรื่องที่แปลกดีครับตอนนั้นก็ผ่านมาอย่างชนิดที่ใครๆก็นึกเลยว่าผมคงไม่รอดแน่นะมันก็รอดมาได้ก็ไม่เข็ดนะเป็นอีกหลายเรื่องหลายราวเดี๋ยวเวลาจะไม่พอท่าน ในเวลาไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะหมดแล้วบอก นี่ผมรวบรัดเอาสั้นๆนะมันมีเรื่องยาวในแต่ละเรื่องมาดูในเรื่องการเมืองบ้างตอนนั้นเป็นวุฒิสมาชิกยังหนุ่มๆอยู่รุ่นพี่ๆ เขาจะแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นเผด็จการขึ้นเขาไม่ใช้คำนี้เขาอยากจะแก้รัฐธรรมนูญให้มันดียิ่งขึ้นคือเดิมทีเดียวรัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้ว่าเอาละตอนเนี้ยเฉพาะคราวเนี้ย4ปีเนี่ยใครเป็นข้าราชการประจำก็เป็นข้าราชการการเมือง2ควบ2ตำแหน่งได้เช่นใครเป็นปลัดกระทรวงก็เป็นรัฐมนตรีได้เลยนะใครเป็นแม่ทัพนายกองก็เป็นรัฐมนตรีได้เป็นนายกได้พอหมดบทเฉพาะการนี้ไปแล้วต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งใครอยากจะเป็นนักการเมืองลาออกไปสมัครรับเลือกตั้งใครอยากเป็นข้าราชการประจำก็เป็นตำแหน่งเดียวก็อยู่ในกองทัพอยู่ในกระทรวงทบวงกรมต่างๆนี่รุ่นพี่ๆท่านคงเห็นว่าเป็นอย่างเก่าดีกว่าคือเป็นไม่ได้สองอย่างเลยเขาก็ตั้งกลุ่มกันมาผมก็แทนที่จะไปร่วมกับพี่ๆก็ไม่ใช่ผมไปคัดค้านเขาไปเข้าอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเวลาที่ผมทำอะไรแต่ละทีเนี่ยเขาจวนจะแพ้ทั้งนั้นนะที่ผมไปเนี่ยตอนนั้นก็ทำท่าจะแย่เพราะโอ้โหพลเอกอาทิตย์พลโทพิจิตรพลโทชวริตใหญ่ทั้งนั้นยศในสมัยนั้นเขาเรียกขบวนการ APC A คืออาทิตย์ P คือพิจิตร C คือชวริตแล้วผมกลับไปร่วมกับอีกคณะหนึ่งซึ่งเห็นว่าเขาทำท่าจะแย่แล้วทำท่าจะสู้ไม่ไหวใครไปอ่านหนังสือทานสามแพร่งเล่มสองรู้สึกผมเขียนอยู่ในนั้นหนังสือพิมพ์ลงภาพน่ากลัวมากที่ผมเป็นนายหารเด็กๆไปสู้กับนายหารผู้ใหญ่เขาเนี่ยก็บางรูปเขาเขียนอยู่ผมอยู่ท่ามกลางเสือสิงห์กระทิงแรกบางรูปกับผมอยู่ปลายหอกปลายดาบเลยจะตายไม่ตายแหละนะก็ต่อสู้กันทางความคิดหาสมัครพรรคพวกว่าวันสุดท้ายในการยกมือในรัฐสภากลุ่มใครจะชนะนี่อยู่มาวันหนึ่งผมก็มีความรู้สึกขึ้นมาว่าเอ๊ะมันไม่ปลอดภัยแล้วการเมืองมันเข้มข้นกันทุกทีก็เลยบอกคนสิริรักษ์ว่าเรานอนบ้านเราไม่ได้แล้วต้องอาศัยไปนอนบ้านคนอื่นยังจำได้เมื่อกี้นึกถึงยังจำได ้ต้องย้ายไปนอนเลย เคยไปนอนบ้านคุณวันลบเนี่ยคุณรัชดาเนี่ยมาในงานนี้ด้วยไปนอนบ้านนาวิไลนาสุเมธนาสุเมธไปแล้ว นาสุเมธนั้นตัดขาไว้เลยนะว่าผมต่อสู้ยังไงมันก็พูดลงไว้ว่าไงอะไรเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษแล้วท่านแปลให้ฟังด้วยแล้วรถก็ใช้ไม่สำคัญเพื่อไม่ให้ใครเขาตามได้อย่างนี้ในวิชาทหารก็มีในโรงเรียนเสนาธิการเขาเรียกว่าวิชาหลบหลีกหนีถ้าเรามีพละกำลังไม่พอที่จะไปสู้กับฝ่ายตรงข้ามเอาชีวิตรอดไว้ก่อน กลับมาตั้งหลายใหม่แล้วก็กลับไปสู้นะก็ออกจากบ้านไปหลายวันครับก็นึกถึงบ้านขึ้นมาอยู่ตรงข้ามสันติอโศกฮะบ้านหลังเล็กๆเตี้ยๆอยู่ซอยวราน2ก็กลับไปเยี่ยมบ้านตอนกลางวันแม่ค้าส้มตำตอนนั้นยังมีคนขายส้มตำอยู่เยื้องกับบ้านบอกแหมคลาดกันครึ่งชั่วโมงเมื่อกี้มีคนมาตามผมก็นึกในใจใครจะมาตามเนี่ยผมไม่เห็นมีอะไรเกี่ยวข้องกับใครเลยผมก็ถามเขาคนมาตามมากี่คนเยอะเลยเต็มรถกระบะเป็นใครหนุ่มๆทั้งนั้นน่ะแต่งตัวไงแต่งชุดพรามชุดเดินป่าผมก็นึกในใจว่าโอ้นี่ลูกน้องหวังดีต่อเจ้านายพลเอกอาทิตย์พลโทพิจิตรพลโทชวลิตไม่ได้สั่งมาแล้วแต่ลูกน้องเห็นแล้วว่าผมเท่านั้นแหละที่ไปต่อต้านอย่างเข้มข้นเนี่ยถ้าเอาผมไปที่ชอบที่ชอบได้โครงการของเจ้านายสำเร็จแน่แล้วเขาก็มากันบังเอิญมันไม่ถึงคราวไม่ถึงคราวมันก็เฉียดไปเฉียดไปนี่ก็จบไปนะครับ นี่ในสนามรบก็เช่นกันผมต้องการทั้งประสบการณ์ต้องการทั้งเงินด้วยก็อาสาไปรบลาวไปเวียดนามอย่างที่เล่ามาช้านิดๆ นะฮะไปรบละไปรบที่ลาวสมัยก่อนเวลาที่ช่วงเวลาที่ผมไปไม่ต้องเสี่ยงอะไรนะฮะเขาเรียกว่าเป็นชุดหาข่าวก็มีวิทยุติดต่อแล้วก็มีลูกน้องไปประจำถนนสายนั้นสายนี้หรือว่าข้าศ ึ ก ยศขึ้นไว้อย่างไรยศเท่าไหร่ตอนที่ไปรบที่ลาว ร้อยเอกฮะ ร้อยเอก ฮะชื่อรหัสว่าโยธินหมายเรียกรหัส364อย่าไปซื้อหวยนะก็อาสาไปฮะที่จริงไม่ได้ไปหรอกฮะทีนี้เขาผิดคนน่ะเขาจะเอาอีกคนนึงไปเกิดชื่อจำลองเหมือนกันฮะอีกคนนึงก็เป็นนักเรียนร้อยรุ่น5รุ่นเดียวกับพี่สุจินดาชื่อจำลองพักเจริญเขาจะเอาจำลองพักเจริญไปแต่เขาจำนามสกุลผิดกลายเป็นเอาจำลองสีเมืองไปผมไม่ได้ไปออกไปก็ไปอยู่ทีมหาข่าวสนุกมากย้ายจากเมืองสุยมาปากเซจากปากเซไปหลวงพระบางโอ้สนุกต่อมาก็ไม่สนุกแล้วไม่สนุกเพราะว่าเขามีภารกิจพิเศษว่าฐานไทยนี่ต้องฝึกเป็นพิเศษนะไปยึดภูเขาไว้ลูกหนึ่งให้ได้อย่างต่อเนื่องเพราะภูเขาลูกนั้นเป็นที่ตั้งของสถานีเรดาร์ที่นำทิศเครื่องบินทุกชนิดจากเมืองไทยไปโจมตีเวียดนามเหนือและลาวแดงเราจะต้องยึดให้ได้ตลอดไปข้าศึกมันเขาก็จะต้องกลับมายึดให้ได้ก็เลยมีการฝึกเป็นพิเศษฝึกเป็นการรบพิเศษรบบนภูเขาเลยฝึกไปจากเมืองไทย40คนมีผู้ครับชุดรบแล้วก็มีนายทหารรองลงมาแล้วก็มีใน10นะไป40คนพอถึงก็ไปประจำที่ที่ภูผาทีผมก็ยังสนุกสนานกับอยู่ในทีมหาข่าวอยู่ต่อมาเรื่องอะไรก็ไม่รู้ครับผู้ครับชุดรบก็ถูกย้ายพอย้ายไปย้ายคนอื่นมาได้ไม่เท่าไหร่ก็ย้ายอีกอ้าวคนใหม่มาก็ย้ายอีกเพราะใครๆก็ไม่อยากจะอยู่วิ่งเต้นกันข้าศึกมันล้อมไปหมดแล้วอยู่ในระยะยิงหวังผลว่าเขาจะกดปุ่มเมื่อไหร่เท่านั้นเองเจ้านายก็หาใครไม่ได้เจ้านายเอ่ยชื่อก็ได้พลโทวิทูลยศสวัสดิ์หรือที่เขาเรียกว่านายเทพก็เรียกผมไปแล้วก็พูดภาษาไทยเดิมมึงนั่นแหละโยธินมึงไม่ต้องไปฝึกรบพิเศษครับมึงเนี่ยมีภาวะผู้นำสูงผมไปทันทีนะไม่ใช่ไปเพราะคำยอนะผมมีความเชื่อมั่นครับว่าไม่ถึงข่าวตายไม่ตายหรอกถ้าถึงข่าวตายอยู่ในที่สบายสบายก็ตายใช่ไหมฮะอย่างคุณบรมตันเถียงเนี่ยอดีตรัฐมนตรีที่ผมรู้จักแกต้องออกมาจากรีสอร์ทที่ไหนกันแกนั่งนอนอยู่ในรีสอร์ทสวยหรูแล้วสึนามิมาแกก็ตายไปพร้อมกับสึนามิไปพร้อมกับคลื่นเห็นไหมอย่างนั้นถึงข่าวตายผมเชื่อเรื่องนี้คนก็ฝากพระฝากอะไรไปเยอะเลยถึงเวลาจะนอนผมนิมนต์พระไปไว้ข้างนึงผมก็อยู่อีกข้างนึงเพราะผมเชื่อกรรมมากกว่าเครื่องรางของขลังถ้าถึงคราวก็ตายแล้วก็วันหนึ่งไม่ต้องทำอะไรเอาแต่ซ้อมรบท่าเดียวเลยแต่แล้วก็ประท่าฆ่าศึกตามที่ผมมีลางสังหรณ์มาก่อน3วันให้ลูกน้องนอนเอาแรงไว้ผมนี่เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้แทนเป็นผู้บังคับบัญชาที่ยุ่งในรายละเอียดมากยุ่งแม้กระทั่งในเรื่องรายละเอียดเล็กน้อยมีการซ้อมมาตั้งแต่นาทีแรกมีการยิงนี่ใครจะต้องทำอะไรบ้างต้องทำให้ตรงตามนี้นะแต่แล้วก็มีลางสังหรณ์ก็บอกลูกน้องว่าอีก3วันน่ะต้องปะทะข้าศึกแน่แล้วพอครบ3วันก็จริงๆด้วยข้างบนนั้นมันเต็มไปด้วยความเสี่ยงเอาลวดขีดเพลงไปกันเพื่อให้เราปลอดภัยเพราะข้าศึกมันขึ้นได้ทุกที่ทุกทางเอาไปกันผู้หญิงแมวก็มาร้องไห้สามีเขามาทำงานอยู่กับคณะของเราที่ไปปกป้องภูผาทีที่ไปยึดสถานีเรดาร์เอาไว้ปกป้องสถานีเรดาร์ไว้แล้วเขาต้องตายไป แล้วเราใจร้ายเขามาปลูกฝิ่นไว้แล้วไม่ให้เขากรีดฝิ่นเอารดน้ำไปกั้นก็เลยเลิกการรดน้ำตัวใครตัวมันเข้าห้องส้วมยังต้องพกปืนนะครับเพราะว่าบนภูผาทีมันสูงมากเดือนนึงจะมีสัก 3-4 วันที่ระยะ5เมตรนี่มองเห็นกันนอกนั้นมองไม่เห็นมองลงจัดเราก็ไม่รู้ว่าเข้าห้องส้วมเนี่ยไปจ้าค่าศึกในส้วมหรือเปล่าทำถึงขนาดนั้นมันเป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อนะเสร็จแล้วก็เวลาประท่าค่าศึกเขาที่กรุงเทพเขาชอบประเมินสถานการณ์โอ้ข้าศึกไม่เข้าเราตรงที่ไทยอยู่อ่ะเพราะไทยรบเก่งแล้วก็ไอ้ตรงนั้นเป็นทางขึ้นสบายสบายข้าศึกอ๋อข้าศึกจะเข้าตรงนี้แหละตรงที่ไทยอยู่เนี่ยถึงแม้ไทยจะรบเก่งก็ตามเพราะว่ามันเป็นทางที่ข้าศึกขึ้นสบายสบายส่วนอีกทางข้าศึกไม่ขึ้นแน่เพราะเป็นผาชันอย่างเงี้ยก็ให้แมวอยู่เพราะแมวก็เป็นกำลังรบที่อยู่ในความดูแลของเราบอกแมวรบไม่เคยเก่งนั้นแมวอยู่ตรงผาก็แล้วกันไทยอยู่ทางลาดแล้วมีกองกำลังอีกกองกำลังหนึ่งก็คือของทหารสหรัฐเป็นนายทหารฝ่ายเทคนิคอยู่ประจำสถานีเรดาร์ก็เวลาทำเขาจริงๆประทะเขาจริงๆข้าศึกเขาไม่ทำตามที่ใครต่อใครคาดไว้เขาก็ไปขึ้นทางลาวยิงกันตั้งแต่เย็นหูดับตาไหม้ผมไปเมืองลาวยังไม่เคยได้ยินเลยว่าเขามีการรบกันถึงขนาดนี้พอทุ่มหนึ่งแมวหนีเรียบแล้วก็ไม่เหลือเลยสักคนลูกน้องผมส่งข่าวมาแล้วคือลูกน้องผมอยู่รอบผาแล้วตั้งเครื่องยิงลูกระเบิดไว้ส่วนผมอยู่ตรงกลางมีอาวุธปืนเล็กนะมี7คนสำหรับบังคับบัญชาการรบนะพอแมวเขาหนีเรียบแล้วข้าศึกก็ขึ้นไปตรงแมวอยู่พอขึ้นไปได้เขาก็มาล้อมผมขึ้นมาทั้ง50คนนะแต่งชุดดำอาวุธก็ดีกว่าเราผมมีอยู่7คนนะตรงกลางผมก็ขอให้เครื่องบินมายิงพลุ200,000ทิ้งพลุ200,000พอเห็นเขาแล้วนั้นผมกลัวใจหายวาบเลยครับ เข้าตำนองที่ชาวบ้านบอกหัวใจลงอยู่หัวแม่เท้ามันสั่นมันชาไปทั้งตัวเลย พอตั้งสติได้ก็พยายามพูดเสียงให้มันเป็นปกตินะครับสั่งการทางวิทยุพูดกับเศร้าย่าแย่กับลูกน้องที่อยู่รอบๆผา คล้ายๆไม่มีอะไรเกิดขึ้น พอเหตุการณ์สงบแล้วลูกน้องบอกโอ้โหเรายังไม่รู้เลยนะว่าหัวหน้าโยธินท่านเสี่ยงถึงขนาดนั้นท่านกล้าจังเลยไม่มีอะไรกลัวเลยแท้จริงผมกลัวสุดขีดแต่เราไปกลัวเราแสดงได้ยังไงเราก็ต้องบอกว่าเราก็ทำให้มันเหมือนกับเราไม่กลัวเท่านั้นเองแต่แล้วผมก็เลยสั่งลูกน้องยิงผมแต่ยิงใหญ่ถึงผมนะถ้าถึงผมตายโดยฝีมือลูกน้องเหมือนกันอย่างนี้ทางทหารก็เรียกว่ายิงในที่มั่นมันหมดทางแล้วครับคือเครื่องยิงกระสุนวิถีโค้งใหญ่ถึงผมกะระยะพอเหมาะกะลงมาตรงที่ข้าศึกมันอยู่แล้วค่อยๆแหวกข้าศึกไปนะแบบเดียวกับเราเอาก้อนหินปาลงไปจอกแหนแล้วมันก็ค่อยออกไปเป็นวงกลมนะพอยิงได้สักพักหนึ่งผมขอพลุ200,000พอเครื่องบินมาทิ้งพลุ200,000ผมเห็นเลยเขาหนีสเปสปะเขาไม่คิดว่าผมจะกล้าสั่งลูกน้องยิงตัวเองเรื่องนี้เขาเป็นเรื่องที่เสี่ยงที่สุดนะฮะเพราะหนึ่งถ้าซ้อมไว้ไม่ดีลงหัวเราแน่สองไอ้ลูกระเบิดที่เขาเรียกกับเครื่องลูกของเครื่องยิงลูกระเบิดอะถ้าเกิดมันช็อตมันลองอะไรไปลงหัวเราอีกเหมือนกันนะโอกาสเสี่ยงมันมีเยอะแต่บังเอิญมันไม่ถึงคราวก็เลยกวาดข้าศึกลงมาจากผาได้หมดในตอนเช้าข้าศึกก็ทิ้งรอยเลือดไว้เป็นหยดหยดหยดหยดเป็นหย่อมหย่อมเราก็ไม่รู้เขาตายเท่าไหร่บาดเจ็บเท่าไหร่เพราะเขามีวินัยเคร่งครัดมากไม่ยอมทิ้งศพไว้ในสนามรบไม่ยอมทิ้งคนบาดเจ็บ เป็นคนชาติไหนข้าศึก ข้าศึกก็เป็นเวียดมินผสมลาวแดงก่อนจะขึ้นเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าเขาเตรียมขุดหลุมฝังศพพวกเขาไว้แล้วว่าเขาจะต้องยึดให้ได้เราก็บอกว่าก็บอกกับลูกน้องบอกเออจะตายเป็นผีทั้งทีอย่าเป็นผีขี้ปอดนะต้องสู้ให้สุดฤทธิ์นะเป็นผีทั้งทีเป็นผีกล้าหาญหน่อยก็แล้วกันแล้วก็ปรากฏว่าลูกน้องผม40คนไม่มีอะไรขูดขีดนะฮะเพราะเขาอยู่ในระเบียบวินัยดีเขาอยู่ในคำสั่งดีแมวของนายพลวางเปล่าตายไป200กว่าทหารอเมริกันตายไป11คนนี่เมื่อปีที่แล้วยังมาหาผมอีกเลยไม่ใช่คนตายมาหาผมนะ ลูกน้องเก่า ไม่ใช่ครับนายทหารที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยเขาอยู่ในหน่วยสืบหาทหารอเมริกันที่ตายในต่างแดนแกเที่ยวไปทำสงครามไปเรื่อยแล้วแกก็มาสืบหาอยู่ผมบอกอย่าชวนผมไปนะภูผาทีผมจำไม่ได้แล้วเพราะมัน30กว่าปีแล้วแกก็มาถามว่าตายเพราะอะไรทหารอเมริกันผมบอกว่าคุณพวกคุณปลอดไปหน่อยคุณไม่เชื่อมันในบังเกอร์ที่หนาเป็นหนาตึกเลยของเราฐานแม้ว่าคนไทยไม่มีบังเกอร์ไม่มีมีระฟท้องฟ้าโปร่งเขากลัวว่าอยู่ในบังเกอร์แล้วข้าศึกขึ้นมาจะมาจับเขาเขาเลยซ้อม ซ้อมคือเอาเชือกไปผูกกับต้นไม้บนเขานะแล้วโรยตัวลงไปอยู่ในชั้นว่านผาซึ่งมันปลอดภัยครับทีนี้วันที่ข้าศึกปะทะกับเราเขาลืมเอาเชือกออกข้าศึกมันก็ตายเชือกไปแล้วก็โยนหมากแตกโยนลูกระเบิดไปมันจะเหลือนะมันก็ไม่เหลือนะฮะมีการสอบสวนกันเป็นการใหญ่อเมริกันก็เสียดายนายทหารฝ่ายเทคนิคเสียไปแล้ว11คนในพลบางเปล่าก็เสียดายแมวของตัวเองหมดไป200กว่าหลังจากนั้นได้3วันในพลบางเปล่าเอาร้อยเอกคนนึงชื่อเกียรตู้เคยเป็นลูกศิษย์ผมเคยไปสอนโรงเรียนเสนาธิการที่เมืองลาวเกียรตู้นี่เขามีเมีย7คนนะครับแล้วเขาก็ใช้เมียเขาญาติเขาอะไรเนี่ยเป็นกำลังในการรวมทั้งทหารเนี่ยในระวังป้องกันข้างล่างในพลวังเปล่ามีความเชื่อมั่นว่าเกียรตู้เนี่ยเข้าข้างข้าศึกก็เลยปล่อยให้ข้าศึกขึ้นไปตรงที่แมวอยู่ได้เขาก็เลยพาเกียรตู้ขึ้นเครื่องเฮลิคอปเตอร์ไปพอลงมาในพลวังเปล่าก็ให้ข่าวว่าเกียร์ตู้ถูกฆ่าศึกยิงจากข้างล่างขึ้นไปแท้จริงแกชักปืนยิงข้างบนเนี่ยพอขึ้นไปได้7คนนะแล้วลงมาเกียร์ตู้ตายคนเดียวนี่มันโหดร้ายมากในสงครามเนี่ยฆ่ากันได้ชัดๆข่าวนั้นก็รอดมาส่วนไปเวียดนามไม่เฉียดอะไรเลยไปเป็นนายทหารเสนาธิการฝ่ายวางแผนอยู่ในรถเครื่องปรับอากาศในสนามทีนี้ในสนามการเมืองอีกสนามนึงก็อย่างที่รู้กันนะคือเรื่องพฤษภาอ๋อเดี๋ยวเรื่องบนสนามรบที่ผมบอกว่าผมเจอเรื่องนี้มาเรื่อยพอจะปะทะข้าศึกมันเข้มงวดกับทุกทีสถานการณ์งวดกับทุกทีนายหารคนหนึ่งซึ่งรู้จักกับผมต่อมาเขาเป็นผู้บัญชาการวิทยาลัยป้องกันอาณาจักรต่อมาเขาเป็นพลเอกบุญศักดิ์กำแหงฤทธิ์ลงผมจำได้เขาเป็นร้อยโทเขาไปสอนลาวยิงปืนใหญ่ผมก็มั่นใจนะเวลารบถ้ามีไอ้น้องคนนี้อยู่คนเราคงสบายนะเสร็จแล้วเขาก็มาหาผมบอกพี่สอนจบแล้วผมกลับละอ้าวทำไมรีบกลับนะผมก็นึกในใจเอากลับก็กลับรองผู้กำกับชุดรบเขาฝึกไปอย่างเมืองไทยนะครับฝึกพิเศษไปเลยพี่ผมเลื่อนมั่นมา3ครั้งแล้วฝ่ายผู้หญิงเขาชักจะไม่สบายใจพี่ผมขออนุญาตไปมั่นนะมึงไปมันไปกันหมดอีกคนหนึ่งตำรวจพลร่มหัวหน้าครับยายผมป่วยครับผมขออนุญาตไปมึงไปตอนประท่าข้าศึกเหลือผมเป็นนายหารคนเดียวนอกนั้นก็เป็นจ่าเป็นใน10นะแล้วมีนายหารหมออยู่คนท่านก็ช่วยอะไรไม่ได้ในเรื่องรบทับจับศึกนอกจากว่าเราบาดเจ็บท่านนี้ช่วยได้นี่ก็เป็นเรื่องที่มันเกิดซ้ำไม่รู้เป็นเพราะอะไรส่วนเหตุการณ์เดือนพฤษภาพวกเราก็เข้าใจแล้วรู้แล้วนะว่าไปหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจเผด็จการตอนนั้นผมมีความอดทนเยอะว่าผมทำอะไรมาแย่แล้วเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของผมนะต้องไปเรื่องของคนอื่นบ้างนะไม่ใช่หน้าที่ผมวันนี้ก็เหมือนกันนะใครๆก็บอกว่าขาดจำลองคนเดียวให้ผมไปทำอะไรก็ไม่รู้นะอย่างที่รู้กันมันต้องเป็นหน้าที่คนอื่นไม่ใช่ออกมาซ้ำหน้าซ้ำหน้ากันอยู่เรื่อยตัวเองก็เบื่อตัวเองนะตอนนั้นก็ใจเย็นใจเย็นมาเยอะลงถึงเช้าเดินเข้าสภายิ้มให้กับคนที่เขานั่งพิงกำแพงอยู่ที่เขาดินออกมาจากการประชุมที่สภายิ้มให้เราทีกลับบ้านนอนสบายพวกนั้นเขานอนกลางดินกินกลางทรายอดตาหลับขับตานอนประท้วงเพื่อหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจเผด็จการไม่ใช่ประท้วงเพราะคนนอกมาเป็นนายกนะเพราะผมก็เคยเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่เป็นคนนอกคือพลเอกเปรมประท้วงเพราะว่าพี่สุจินดาเป็นรองหัวหน้าปฏิวัติหยกๆบอกว่าจะไม่เป็นนายกแล้วมาเป็นนายก แล้ววางแผนสืบทอดอำนาจเผด็จการไปอีกตั้งนานเท่านานนะเมื่อคราวที่แล้วคุณเจริญเจ้าของกิจการน้ำเมาพบกับนายกทักษิณวันรุ่งขึ้นนายกทักษิณให้สัมภาษณ์เลยกลับไปอย่างเลยเดิมทีเดียวแกก็เราก็นึกว่าแกเข้าข้างเรานะคงจะช่วยเราต่อต้านเบียร์ลาบเข้าตลาดหลักทรัพย์นะพอคุณเจริญไปพับรุ่งขึ้นแกให้สัมภาษณ์เลยเนี่ยการชุมนุมเนี่ยต้องมีเหตุผลนะครับอ้าวด่าผมสิเนี่ยแล้วอย่าใช้กฎหมู่นะครับโทษถ้าไม่ใช่เราถือกันเป็นพี่เป็นน้องของออกมาจวกวันรุ่งขึ้นแล้วไม่ใช่กดหมู่เมื่อเดือนพฤษภาหรือคนชื่อทักษิณจึงเป็นนายกวันนี้ใช่หรือเปล่าครับ โอ้โห ไม่ใช่กดหมู่เดือนพฤษภาหรือคนชื่อชวนคนชื่อชวลิตคนชื่อบรรหารถึงมีโอกาสเป็นนายกไม่ใช่กดหมู่เดือนพฤษภาเลยถ้าไม่มีเหตุการณ์นั้นวันนี้คนชื่อสุจินดาเขายังแข็งแรงดีอยู ่ เขาก็ยังเป็นนายกผมเกือบจะจวกกลับไปแล้วแต่นี่ไอ้นั่นพี่กันน้องกันอย่าหยิกเล็บก็เจ็บเนื้อก็แค่นั้นเองนะงั้นตอนนั้นเราไปหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจปฏิการต่อมาวันหลังๆความอดทนผมอย่างที่ว่าเนี่ยผมมันมีกิเลสครับเห็นใครเขาทำท่าจะแย่เนี่ยชอบไปช่วยเขา ทั้งๆที่ไม่รู้หรอกผลมันจะแพ้ชนะขอไปช่วยกันแล้วกันมันเป็นกิเลสมันอยู่เฉยไม่ได้ไม่ความอดทนไม่มีก็มานึกถามว่าเอ๊ะพวกนี้เป็นใครเนี่ยชาวบ้านธรรมดานั่นแหละแล้วมาเรื่องอะไรหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจเผด็จการเป็นเรื่องการเมืองอ้าวแล้วนักการเมืองไปไหนผมเป็นส.ส.เป็นหัวหน้าพรรคด้วยส.ว.อยู่กันเต็มสภาตอนนั้นมี330คนนั่งอยู่เย็นเฉียบเลยไม่รู้หนาวรู้ร้อนสบายมากเลยแล้วเช้าวันหนึ่งมาคุยครูประทีปแกพูดปั๊บผมเสียวแปรบเลย ประทีปอึ้งทรงธรรม ใช่ฮะแกตั้งคันนอนแล้วแกไปนั่งประท้วงอยู่นะแกบอกว่าหนูทำตามอย่างหัวหน้าค่ะเพราะผมเป็นหัวหน้าพรรคพลังธรรมผมเสียวแปรบเลยโอ้ที่ผมไป ขัดขวางรุ่นพี่เขาไม่ให้แก้แล้วตำรวจไปเผด็จการนั่นมันปี26ตอนนั้นผมก็ไปสู้เต็มที่แล้วนี่ปี35ผ่านมา9ปีผมเป็นท่านผู้ทรงเกียรติเป็นอาชีพของผมแท้ๆเรื่องการเมืองที่ต้องออกไปปกป้องแล้วผมไม่ทำเลยก็เลยตัดสินใจต่อสู้อย่างเข้มข้นตอนนั้นไม่ต้องถามแล้วว่าสถานการณ์เลวร้ายสุดอดข้าวแล้วมันตายเนี่ยมันเป็นยังไงก็ถามกันถามตัวเองว่ายอมรับได้ไม่ต้องไปวางแผนป้องกันพิสุทธิ์จินดาก็มี4กองทัพมี5มรรคพรรคการเมืองใหญ่ๆหนุนหลังผมจะไปสู้อะไรครับผมก็อดข้าวตามแบบฉบับสากลเพราะผมอ่านมาเยอะนะแต่ไม่ใช่อ่านมาเพื่อจะอดข้าวนี่อ่านมาโอ้มันอย่างนี้ทั้งนั้นอดข้าวนี่นะครับต้องรักษาพละกำลังไว้ถึงที่สุดเคลื่อนไหวไม่ได้นะฮะ แม้กระทั่งใครจะมาคุยกับผมก็คุยไม่ได้เพราะผมรักษากฎเคร่งครัดมากต้องเขียน มีสมุดอยู่เล่มเดี๋ยวนี้ยังเก็บไว้เลยใครมาเขียนให้กำลังใจผมก็เขียนขอบคุณไปใครเขียนถามผมก็เขียนตอบอดมาได้หลายวันชักปวดหัวก็ถามตัวเองว่าเออถ้ามันตายเพราะอดข้าวเนี่ยเป็นยังไงโอ้มันดีกว่าเป็นมะเร็งฮะเป็นมะเร็งมันปวดอันนี้มันปวดหัวปวดหัวมันไม่ได้ปวดไอ้ตามชิ้นส่วนต่างๆเหมือนอย่างมะเร็งมันก็ไม่เป็นไรทีนี้เนื่องจากสถานการณ์บีบคั้นบ้างรุ่นพี่ๆผมก็ใจร้อนบ้างใช้กำลังเข้าสลายการชุมนุมบ้างผมก็เลยอดข้าวไม่ได้เพราะไม่มีการอดข้าวที่ไหนในโลกนะครับปีนอยู่บนหลังคาแล้วอดข้าวไปด้วย ฝ่ายนู้นก็สบายไม่มีที่ไหนแล้วครับปีนออกไปวิ่งออกไปแล้วบอกคนนู้นช่วยทำให้นี่คนนี้ช่วยทำให้นี่อดข้าวไปเลยไม่มีแล้วครับต้องนอนเฉยก็เลยอดข้าวไม่ได้ก็เลยหยุดอดข้าวไปนะ อดไปก็ตายเปล่าเลยตอนนั้นนะ อ่ะก็คิดแล้วว่าตัวเองตายเพลินสถานการณ์บีบบังคับให้อยู่เฉยๆไม่ได้มาอยู่เฉยๆไม่ได้ก็ไม่ได้อดและตอนที่ผมอยู่นะฮะใครๆก็รู้ผมก็อยู่ที่นั่นตลอดนะ แต่ตอนนั้นคุณจำลองก็ถามมติประชาชนด้วยใช่ไหมว่าจะให้ทานอาหารเพื่อสู้ต่อไหม ที่จริงไม่เจอนะครับคือผมตัดสินใจแล้วว่ายังไงเนี่ยมันอดต่อไปไม่ได้เพราะว่าสถานการณ์บีบบังคับให้เคลื่อนย้ายเนี่ยมันทำท่าคล้ายๆจะเป็นอย่างคราวนี้นะตอนนั้นเราก็เดินจากรัฐสภาจะไปสนามหลวงรุ่นพี่ผมก็ฉลาดงานพระเลิกแล้วสั่งให้พระจัดงานต่องานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาฮะจะต่อพระก็ได้เราอีกพระไล่เราเราก็เดินไปทำเนียบตำรวจกับทหารก็ไม่ยอมให้ไปกั้นไว้ที่ผ่านฟ้าเอาลวดถีบเพลงไปกั้นแล้วก็บอกว่าเนี่ยกำแพงเบอร์ลินแล้วผมก็อยู่ที่นั่นแล้วบอกว่าอย่าไปต่อล้อต่อเถียงเขาจะมาจับไปเขาจับไปแล้วผมจะให้จับเป็นคนแรกเพราะผมรู้ว่าคนเยอะๆเขาจับไปไม่มีคุกเลยสักทีฮะแต่นี้ผมก็รู้ว่าเขาจะต้องจ้องตอนที่คนเหลือน้อยเมื่อคนเหลือน้อยเข้ามาจับแล้วรุ่นพี่ๆผมก็ฉลาดเอาทหารที่อยู่ต่างจังหวัดที่ไม่รู้จักใครไม่เกรงใจใครมามันก็หาผมไม่เจอผมเลยต้องยกมือบอกจำลองอยู่นี่ให้มาอยู่ตรงนี้เพราะผมรู้แล้วว่าถ้าจับผมก็แพ้ทันทีแล้วเป็นจริงๆเลยผมรู้แล้วว่าจับผมเนี่ยรัฐบาลแพ้แล้วก็แพ้ทันทีตอนนี้ผมอยู่ไม่มีใครล้มตายนะผมก็ไม่รู้ผมก็อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเดินไปเดินมาเดินดั่งสมาธิอย่างเต็มที่ด้วยได้ออกกำลังกายไปด้วยนะพอสายๆเดี๋ยวก็มีจ่าอากาศผู้หญิงที่ควบคุมที่อยู่ในหน่วยงานนั้นก็มาถามท่านจะทานมังสวิรัติอะไรคะ แล้วคุณจะลองอยู่ในห้องนั้นรู้ข่าวไว้ข้างนอกยิงกัน ไม่ฮะเขาตัดหมดแล้วครับโทรศัพท์ติดต่อไม่ได้หนังสือพิมพ์ห้ามอ่านโทรทัศน์ไม่มีผมนึกก็เรียบร้อยไปแล้วคือมันเป็นเรื่องแปลกครับผมสงสัยตั้งแต่ตอนนั้นแล้วพอจับผมไปแล้วก็จับคนไปถึง 5,000 6,000 คนเนี่ยคนที่ไปติดตารางพร้อมกับผมก็อยู่ที่นี่เยอะแยะเลยนะผมก็นึกว่าเรียบร้อยไปแล้วก็เห็นมีคนอื่นถูกจับไปด้วยแล้วต่อมาเอาผมไปแยกไปขังเดียวปกติแล้วเรื่องสำคัญอย่างนี้เขาจะต้องป้องกันไม่ให้มีการชิงตัว เฉลยหรือผู้ต้องหาร่างทางเขาจะต้องปิดเป็นความลับเอ๊ะตอนนั้นไม่ปิดเป็นความลับเลยฮะกลางวันแสกๆฮะอ้าวแล้วทำไมไม่เอาผมมาขังกลางใจเมืองนะฐานบกฐานเรือฐานอากาศตำรวจมีคุกทั้งนั้นเลยครับไม่มีหน่วยงานไหนไม่มีคุกก็ขังผมได้ทำไมเอาผมไปขังที่สนามบินไปที่กองพันสาวัสดิ์ฐานอากาศอยู่บนลานบินเลยครับผมก็สงสัยสงสัยเสร็จแล้วพอเหตุการณ์เรียบร้อยไปแล้วนายทหารรุ่นน้องผมคนตอนนั้นก็รับราชการมียศเป็นพลโทก็ส่งข่าวผ่านมาถึงผมบอกว่าผู้มีอำนาจสั่งแยกผมไปขังเดียวที่ลานบินก็เพื่อจะเอาผมขึ้นเครื่องบินไม่ใช่เครื่องบินลี้ภัยทางการเมืองไปเป็นทูตอย่างพลเอกชาติชายผมวาสนาไม่ถึงก็จะเอาขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปถึงจุดหนึ่งแล้วจะเอาเท้าเขี่ยผมลงมาโดยไม่มีร่มติดหลังซึ่งวิธีนี้ใช้กันบ่อยในการรบนอกแบบเราก็รู้บังเอิญก็โชคดีมันไม่ถึงข่าวตายผู้มีอำนาจถึงเขาไม่บอกว่าเป็นใครเกิดความลังเลขึ้นมาเมื่อเอาผมไปขังที่ลานบินสนามบินดอนเมืองแล้วลังเลว่าเอ๊ะเหตุการณ์มันจะสงบลงหรือมันจะยิ่งคลุกรุ่นยิ่งขึ้นเขาลังเลหลายวันหลายวันหลายวันจนกระทั่งนั้นเดี๋ยวในหลวงรับสั่งเข้าเฝ้าก็เลยเฉียดดีฮะแต่ที่ไม่เฉียดก็คือถูกขังเป็นนักโทษอยู่ตั้งหลายวันแต่ที่ไม่เฉียดก็คือถูกขังเป็นนักโทษอยู่ตั้งหลายวัน แล้วขึ้นไปบนเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบนเครื่องบินเนี่ยเขากะจะทำอะไรคุณจำลองไหมตอนนั้น ไม่นะครับเขาเพียงแต่เอาเท้าเขี่ยผมหล่นลงมาหม่งโรคตายเท่านั้นง่ายมากเลยครับตายอย่างเงียบๆไม่ดังด้วย โอ้โหแล้วไม่รู้ว่าไปตกตรงไหนยังไงอะนะ ไม่มีใครรู้เลยครับก็บินไปที่หมอหน่อยแล้วก็เอาเท้าเขี่ยมาทำอย่างนี้เป็นประจำ เลยไม่ลงจากเฮลิคอปเตอร์ไม่ตกแล้วเฮลิคอปเตอร์พาไปไหน บ่าวเขาไม่ได้ขึ้นไป เออไม่ได้ขึ้นไป ครับ อ๋อ กายเขาตั้งใจไว้ฮะ นึกว่า ผมเลยไม่มีโอกาสขึ้นเฮลิคอปเตอร์ เหรอนึกว่าขึ้นไปแล้ว ฮะยังไม่ได้ขึ้นฮะ เหรอ คือเอาผมไปขังแล้วกายจะเอาผมเนี่ยขึ้นเครื่องบินขึ้นเฮลิคอปเตอร ์ฟังดูว่าขึ้นไปซะแล้วนะ ยังฮะยัง ฮะลงตื่นเต้นเลย แล้วก็เอาวนไปทั้งจุดหนึ่งแล้วเท้าเขี่ยลงมาแล้วไม่มีร่มติดหลังก็ตายอย่างเงียบๆทีนี้ก็เกิดความลังเลขึ้นมาไปสถานการณ์มันจะ เฉียดมากเลยนะ เรียบร้อยหรือว่ามันจะยิ่งคุกรุ่นยิ่งขึ้นลังเลหลายวันหลายวันจนกระทั่งตอนสายๆนายหางกายคนหนึ่งก็เป็นผู้ควบคุมผมยศนาวาอากาศโทพี่ในหลวงรับสั่งเข้าเฝ้าพี่ไปด่วนพี่ผมก็ไปแล้วพอผมออกจากสวนจิตแล้วเนี่ยผมเป็นอิสระแล้วนะผมบอกพี่ขอเป็นนักโทษอีกคืนนึงผมพูดในใจว่าเดี๋ยวจะหาผมไม่แน่แถมให้ด้วยอีกคืนนึงเพราะอะไรเพราะผมไม่ไว้ใจเดี๋ยวลูกน้องหวังดีเจ้านายไปส่งผมกลางทางผมก็ไปถ้าเอาผมไปขังเนี่ยต้องรับผิดชอบผมนะ24ชั่วโมงต้องมีคนถือเป็นกวนมือเฝ้าไม่ผมหนีนะคือเฝ้าไม่ผมได้รับคำได้รับอันตรายด้วยผมก็เลยแถมให้อีกคืนหนึ่งเป็นนักโทษที่แถมให้ด้วยเดี๋ยวจะหาว่าไม่แน่แล้วกลับมาบ้านถึงได้รู้ว่าระหว่างที่ผมติดคุกอยู่เขาฆ่ากันตายเรื่องนั้นเยอะนะครับผมเขียนไว้ในหนังสือร่วมกันสู้นะคนรักก็เกือบไปเพราะทหารนี่มันเข้ามาด้วยมันก็รู้ว่าภรรยาผมเนี่ยมาร่วมในการชุมนุมประท้วงด้วยว่าตะโกนจับเมียมันไปจับเมียมันไปก็จับจริงๆจับผิดตัวไปจับคุณอัญชลีแม่ค้าผ้าที่โคราชอ ย่างนั้นอีกด้วย นะแกจะไปเยี่ยมลูกแกที่หอพักอ่ะแล้วแกได้ข่าวว่าผมเนี่ยกำลังชุมนุมประท้วงแกแวะไปตอนนี้ก็จะจับพอดีผมไปหาเสียงที่โคราชในการเลือกตั้ง3/2แกยืนยืนขึ้นเลยบอกแกนี่แหละที่ถูกจับไปผิดตัว อ ย่างนั้นเลย มีจับผิดตัว ใช่แล้วก็เรื่องน่าแปลกนะครับไอ้ที่ไม่น่าแปลกก็คือเอาผมไปขังที่โรงเรียนใน10ตำรวจบางเขนพี่ธนูหอมหวนเนี่ยพลตำรวจโทตายไปแล้วเพราะว่ารถเกิดอุบัติเหตุแกเป็นนักเรียนร้อยรุ่นพี่ผมรุ่นแกก็ไปหาผมหน้าตาไม่สบายเลยจำลองเดี๋ยวพี่จะให้จำลองพักห้องพิเศษนะบอกพี่ทำงั้นไม่ได้หรอกก็ผมไปกับเขาอ่ะแล้วเขาก็ถูกขังเขาจะถูกขังแบบนี้ผมก็ต้องถูกขังแบบนี้แล้วแกไม่ได้แกล้งเลยแกลืมไปลืมเอามุ้งไปกางให้ถูกยุงไม่กัดทั้งคืนแล้วไม่ได้นอนเลยเช้าขึ้นมาก็มีจดหมายน้อยๆครับพับแล้วเขียนปามาหาผมอ่านดูแล้วข้อความซ้ำๆกันหนูดีใจค่ะผมก็สงสัยดีใจไงติดตารางหนูดีใจค่ะที่ติดตารางพร้อมกับท่านเป็นคนรุ่นเดียวกันมันเป็นเรื่องแปลกครับนี่ก็รอดมาได้ โอ้โหชีวิตคุณจำลองนี ่แล้วยังมีอีกหลายเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่อต้านต่อต้านเรื่องขายบางจากให้ต่างชาติอะไรๆแต่มันยังไม่ถึงขั้นที่มันเฉียดตายเฉียดการถูกการที่จะอดตายเฉียดต่อการที่จะถูกไล่ออกเฉียดต่อการที่จะติดทุกคุกเฉียดต่อการที่จะตายในสนามรบจริงๆผมกลับมานี่นะครับรองหัวหน้าใหญ่ก็ไปรับที่สนามบินบอกว่าถ้าเป็นการรบเปิดเผยเนี่ยขอเหรียญกล้าหาญสูงสุดให้แล้วทุกคนเพราะว่ากองบัญชาการที่สวนเรื่องฤดีกรุงเทพประเมินสถานการณ์มาตายเรียบทั้งผมและลุงน้องเขาเลยให้เงินเพิ่มสู้รบเท่ากับคนตายในตอนนั้นคือได้มา5ขั้น 5ขั้นเลยนะ เพิ่มจากเงินเดือน จากสมรภูมิลาวเท่านั้นนะแล้วก็อีก ไม่มีแล้วครับมันเยอะเกินไปเดี๋ยวไม่ได้หลับได้นอนกันไป เดี๋ยวถามอีกนิดนึงที่จริงไม่รู้ว่าจะควรถามไหมคุณจำลองนี่ชอบไปแสดงว่าแสไปทุกเรื่องไงนะแล้วม็อบสนธิเนี่ยอยากจะไปเขาไหมเนี่ย แหมเป็นคำถามน่าถามเนี่ยพูดถึงข่าวมาเปล่าไม่รู้กำลังดูอยู่นะกำลังตัดสินใจอยู่มีคนชวนผมเรื่อยชวนมาหลายเดือนแล้วไม่ใช่ชวนเฉพาะคราวนี้นะผมก็คิดในใจว่าเอ๊จะยังไงเราก็แก่แล้วนะอย่างที่คุณศิริรักษ์ว่าแต่ตอนนี้แกยังไม่เอาโซ่มาล่าผมสักทีได้แต่บ่นให้ฟังว่าแหมรัฐบาลแย่อย่างนั้นอย่างนี้ก็ยังไม่ทราบอะฮะผมก็ตัดสินใจว่าผมนี่ไปครั้งสุดท้ายทุกทีเขาจะแย่ทุกทีถึงได้ไปตอนนี้ดูทีท่าเขามีภาษีนะฮะคือทางรัฐบาลก็ไปห้ามเขาไม่ได ้ ไปร้านพระรูปไม่ได้แล้วครูบาอาจารย์ก็โอ้ยขึ้นกันมากันใหญ่เลยเขียนเปิดผนึกตามผมทั้งนั้นเลยผมเปิดผนึกเป็นคนแรกก็มีข่าวว่านายกท่านหงุดหงิดมากว่าเปิดผนึกนี้ทำให้ท่านต้องเสียหายเยอะขนาดยังไม่ต้องควักนะท่านยังบอกว่าเสียหายเลยควัก 26,000 ที่ผมบอกว่าควักออกมาถ้าดีๆท่านยังไม่ควักท่านยังบอกเสียหายเยอะไม่น่าจะทำผมทำรุนแรงถึงขนาดนี้เลยก็เลยทำให้ฝ่ายต่อต้านเขาเกิดกำลังใจกันใหญ ่ ครูบาอาจารย์นักศึกษาอะไรผมไปในงานรับรางวัลเชิดชูเกียรติญาติธรรมคนอาจารย์รัศมีที่หอประชุมจุฬาก็มีอาจารย์บางคนบอกเมื่อไหร่จะออกฉบับที่2ครับผมจะตามอ่านได้ผมเขียนฉบับที่2 อีกจะไปเปิดผนึกถึงนายกเนี่ยน ะ แต่ตอนนี้ก็โดน แล้วก็อ่านไปหมดแล้วครับเนี่ยคุณน้องมาจากอังกฤษเนี่ยอยู่อังกฤษยังได้อ่านจดหมายรักของผมเลยจดหมายรักที่ผมมีถึงทักษิณเนี่ยผมต้องการอะไรผมต้องการประกาศสัจธรรมครับแล้วผมทำสำเร็จแล้วท่านลองคิดดูนะถ้าอยู่ดีๆผมจะบอกว่านักการเมืองที่แท้จริงเนี่ยต้องเป็นคนเสียสละนะซื่อสัตย์อย่างเดียวก็ไม่พอนะเพราะซื่อสัตย์เพียงแต่ของเขาไม่เอาของเราไม่ให้ก็ซื่อสัตย์แล้วอย่างที่ผมบอกไว้เมื่อตอนสายๆต้องข้ามไปถึงเสียสละด้วยไม่มีใครไปลงนะครับแต่นี่อาศัยจังหวะที่เหมาะแล้วเป็นการสอนชาวพุทธด้วยว่าตายแล้วเกิดแล้วตายนะเนี่ยถ้าดร.ศิลป์ควักออกมา 26,000 ล้านเหลืออีกตั้ง 46,000 ตายแล้วเกิดแล้วตายพันชาติยังกินใช้ไม่หมดเลยเพื่อบอกเขารู้ว่าตายแล้วเกิดแล้วตายจริงนะเพราะในนั้นมันก็มีธรรมะอยู่ด้วยนะแล้วก็สุดยอดธรรมะของนักการเมืองคือการเสียสละนักการเมืองเราตายมาเยอะตายทางชื่อเสียงเกียรติคุณมาเยอะก็เพราะเรื่องเห็นแก่ตัวมากเกินไป เดี๋ยวถามนิดนึงสถานการณ์นี้คุณจำลองรู้สึกไหมว่าน่าเป็นห่วงไหมรัฐบาลหรือว่าท่านนายกตอนนี้ ก็น่าเป็นห่วงครับคือท่านอาจจะตื้อเป็นนายกอยู่ได้เรื่อยๆแต่ว่า อยู่ยากนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เขามีกลุ่มอาจารย์นึงบอกมาว่ามาไล่นักศึกษานี่ก็ออกมาไล่เอ๊ะแล้วท่านจะไปไหนที่เขาไม่ไล ่ ลุงน้องท่านก็ต้องไปเกณฑ์คนมาสนับสนุนคนไทยจะแบ่งเป็นสองฝ่ายแม้กระทั่งในวัดที่ผมรู้ฝ่ายหนึ่งหนุนทักษิณอีกฝ่ายหนึ่งล้มทักษิณ อย่างนั้นด้วย นะก็ขนาดสามัคคีกันดีทุกหน่วยงานเนี่ยมันยังแก้ปัญหาของชาติไม่ได้แล้วเกิดแบ่งกันเป็นสองฝ่ายมันจะแก้ได้ไงแล้วทักษิณเองก็อยู่ยากอยู่ลำบากดังนั้นเรื่องการขายหุ้นของท่านเนี่ยเป็นเครื่องชี้ชัดเลยไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องอื่นว่าท่านเห็นแก่ตัวเนี่ยมากเกินไปอ าตมาเชื่อแน่ว่าถ้าเราคุยเรื่องนี้รับรองไม่มีใครกลับอ่ะไม่ต้องนอนกันละคืนเนี่ยนะ ก็อย่าคุยดีกว่า เพราะฉะนั้นอย่าคุยดีกว่าอย่างว่านะ เอาไว้ติดตามต่อไปก็แล้วกัน ติดตามต่อไปดีกว่านะแล้วก็ มีคนมาชวนผมตั้งหลายเดือนแล้วไม่ใช่จะมาชวนเฉพาะตอนนี ้ มาบ่อยซะด้วยทั้งโทรศัพท์ทั้งอะไรแต่อะไรก็พูดกันว่าขาดผมอยู่เหลืออยู่ผมอยู่คนเดียวไม่ใช่หรอกโอ้ยผมไม่ใช่ว่าทำทีไรก็สำเร็จทีนั้นมันก็มีทีไม่สำเร็จมันก็มีทีแพ้มันก็มีไป จะเอาไปเสี่ยง ทำไปเรื่อย จะเอาไปสู้กับเขาอยู่เรื่อยเลยนะต้องให้คุณศิริลักษณ์หาโซ่ล่ามไว้ให้หน่อย เป็นงั้นเดี๋ยว คราวนี้สงสัยแกจะไม่ล่ามโซ่ผมแกจะบอกค่อยผมไปเองแล้วเดินทาง สนับสนุนส่งไปเลยนะเอาละก็คิดว่าฟังแต่ละท่านมาแล้วเนี่ยนะต่อมาว่าชีวิตของพระติจำลองสีเมืองนี่ได้สู้เพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อประเทศ ก็ไม่จริงเลยครับท่านนะผมไม่มีจิตเป็นโพธิสัตว์เลยวันนี้ผมก็บอกว่าท่าน คือ ผมมันมีกิเลสนะอยากจะไปสู้กับเขาอยู่เรื่อย โดยเหตุการณ์ที่มันเปลี่ยนไปอย่างพฤษภาธมินเนี่ยคุณจำลองก็รู้ว่ามันได้เปลี่ยนแปลงใช่ไหม ใช่ครับ ลองไม่เสี่ยง ถ้าไม่มีเหตุการณ์เดือนพฤษภาธมินปฏิวัติไปหลายครั้งแล้วอย่างสมัยรัฐบาลก่อนโน้นที่เศรษฐกิจตกต่ำใช่ไหมมีคนมานั่งอยู่หน้าตลาดหลักทรัพย์เอาปืนจ่อนั่นแหละครับปฏิวัติได้แล้วประเด็นถึงแล้วแต่ไม่ปฏิวัติเพราะรุ่นน้องๆผมมันแยงเหตุการณ์เดือนพฤษภาเพราะตัวเองเป็นคนก่อเรื่องนะทำให้เกิดการสูญเสียตำรวจก็แยงยังชุมนุมคราวนี้สบายมากตำรวจไม่กล้าแม้กระทั่งพกกระบองสมัยก่อนมันเอาปืนมาเลยกระสุนจริงด้วยอย่าว่าแต่กระบองเลยเอามาหมดเลยรถฉีดน้ำก็เอามาแก้น้ำตาก็เอามาสารพัดคราวนี้สบายกว่าคราวเก่าเยอะ แต่มาจะถามใจคุณจำลองนิดหนึ่งนะอาจจ ะ มารู้ว่าคุณจำลองสู้มาเนี่ยก็เสี่ยงชีวิตน่าดูแล้วไม่ว่าพฤษภาธมินอะไรเหตุการณ์ต่างๆแล้วเนี่ยแต่สังคมไทยมีจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวที่ยังไม่ชอบคุณจำลองคุณจำลองรู้สึกยังไง ก็เป็นเรื่องธรรมดาคนเกาหลีเขาจะบอกกับผมเลยว่าถ้าผมไปสมัครเป็นประธานาธิบดีเกาหลีผมได้เป็นประธานาธิบดีจริงๆนะครับท่านนะเพราะประธานาธิบดีคนที่แล้วยังชื่อเสียงสู้ผมไม่ได้ในเกาหลีนะฮะเป็นเรื่องธรรมดาว่าคนเขาเข้าใจผิดผมรู้แล้วครับว่าฝ่ายตรงข้ามเขาจะใช้สองพลังในตอนที่พรรคพลังธรรมหาเสียงปี35ครั้งที่2 1พลังการใส่ได้ภาษีเขาใช้คำเดียวจำลองพาคนไปตายแล้วคนก็เชื่อ คำเดียวเนี่ยนะ ทั้งที่รู้แล้วว่าผมไปที่หลังผมพาเขาไปที่ไหนเขาไปกันก่อนนั้นเขาพาผมไปต่างหากไม่ใช่ผมพาเขาไปนะแล้วอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการใช้พลังเงินก็มีคนยืนยันผมนะว่าผู้มีอำนาจให้พรรคการเมือง 1,200 ล้าน 1,200 ล้านบาทเพื่อหยุดยั้งไม่ให้ผมโตกลัวผมจะเป็นนายกเพราะถ้าผมเป็นนายกเดี๋ยวไปคิดบัญชีกับผู้มีอำนาจก็เนื่องจากว่าผมเป็นคนจริงคนยืนยันจนถึงวันนี้นะนี่ก็เป็นข่าวอยู่เหมือนกันซึ่งคนก็ไม่รู ้ อย่าไปบอกใครนะ โอ้โหวันนี้ได้ฟังอะไรดีๆหลายอย่างเลยนะแต่มาต้องขอบคุณอนุโมทนากับท่านพลตรีจำลองเป็นอย่างมาก แล้วก็ยิ่งเรื่องของทนายสนุกกว่าเพราะผมยังไม่เคยฟังเรื่องผมคุยจนผมเบื่อตัวเอง ตื่นเต้นกันคนละแบบตื่นเต้นกับคนละแบบเลยก็ดีดีทั้งสองทั้งท่านทนายดินไทยด้วยนี่แหละนะแต่มาก็คิดว่าคงจะต้องสรุปแล้วล่ะเพราะว่าเวลาหมดแล้วเนี่ยนะเราก็ได้ฟังชีวิตที่ต่อสู้ชีวิตที่เฉียดหลายๆอย่างแต่ด้วยคุณงามความดีที่เรามั่นคงแล้วก็เรารักษาไว้เนี่ยก็ทำให้รอดผ่านวิกฤตอะไรต่ออะไรมาหลายๆอย่าง คราวหน้าคงไม่เฉียดนะฮะตายตามอายุไขอ ันนั้นค่อยว่ากันอีกทีคงยังไม่ถึงเวลานั้นง่ายๆหรอกเนาะคนดีน่าจะอยู่เป็นนานๆหน่อยนะสำหรับรายการเฉียดวันนี้อาตมาก็คิดว่าคงพอสมควรแก่เวลาไม่ทราบพันเตดิคาวิโรจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกก็นิมนต์นะครับ คิดว่าเฉียดได้ตื่นเต้นกันมากพอสมควรนะน่าจะถึงเวลาพักผ่อนกันได้แล้ว ครับงั้นก็ขอเอวังลงด้วยปากกาและชะนี เป็นจอมกระบี่มือเดียวกินแต่ผักใบเขียวไม่กินเนื้ออยู่ง่ายกินง่ายนุ่งฝ้ายนอนเพื่อมีชีวิตที่เหลือเพื่อเมตตาอำนาจออกราชการจากทหารด้วยที่ธรรมะช่วงชีวิตผกผันกลางรัฐสภาเพราะไม่ยอมให้ทำแทนเสรีมหาจำลองมหาจำลองเสียงปืนรัวที่ไม้คือลูกหลานต่างหลบหนีหนีกายกันโดนล้านจะสงสารมหาจำลองมหาจำลองมหาจำลองมหาจำลองมหาจำลองนักรบในวันนักกรรมคือผู้นำในโลกมายานักบุญในใจ